بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا صدق الله اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد از اینکه واقعه اصحاب کهف در آیات گذشته خوانده شد و خلاصه اون واقعه این بود که جوانانی به خاطر توحید و به خاطر اینکه تحت فشار مشرکین بودند مجبور به ترک وطن شدند و خداوند عز و جل اونها را اعزاز فرمود. حال مثالی در اینجا بیان میشه که در این مثال حقیقت ایمان و شرک یا فرد و مؤمن و مشرک مشخص میشه که اول شرک گرچه به ظاهر زیبنده هست اما آخرش چی میشه. اول مشرک گرچه همه چیز طبق میلش هست اما آخر الامر نتیجه چی میشه. مثالی الله تعالی بیان میفرماید واضرب لهم مثل الرجلین، برای آنان بیان کن مثال دو مرد را. این دو مرد انطوری که مفسرین گفتند دو تا برادر بودند به نام یهوذا و قطرس. یهوذا یا یهودا مؤمن بود، یک کتاب‌پرست بود و قطرس مشرک بود. یهوذا چیزی نداشت، قطرس داشت. قطرس دو تا باغ داشت، مال داشت، افرادی و رفقایی داشت که هر شب محفلشون گرم بود و بلا نسبت مست اون غرورش بود. برادرش یهودا او را نصیحت کرد نصیحت کرد که شرک نکند، نصیحت کرد که در مقابل الله عز و جل و فرمان الله تسلیم بشه، او را از عذاب آخرت ترساند، بیم داد. اون وقتی که مال را میدید، منال را میدید، متاع را میدید، فکر میکرد که هیچ وقت این امکاناتی که داره از دستش نمیده، همیشه همینطور سرمایه‌دار میمانه و بعد که از این دنیا بره دوباره زنده نمیشه. و ما اظن ان تبید هذه ابدا، من فکر نکنم که این سرمایه من فنا بشه، از دستم بره و بعد خودم که بمیرم. و ما اظن ساعت قائمتا، قیامت را هم فکر نکنم که قیامتی باشد. پس چنان مغرور بود که منکر قیامت هم شده بود، منکر توحید هم بود. اما نتیجه چی شد؟ نتیجه را الله عز و جل بیان می فهمد که یک شبه همه چیز را از دست داد. لذا کسی مغرور نشود برای مالی که خدا بهش داده، پستی که خدا بهش داده، جایگاه و موقعیتی که خدا بهش داده، و از این غرورش استکبار بکند، خدا را سجده نکند، خدا را بیگانه عبادت نکند مثل این برادرش. اذا الله می فرماید وضرب لهم مثل الرجلین، بیان کن برای آنان مثال دو مرد را که جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، برای یکی ما قرار داده بودیم دو تا باغ از انگور، و جعلنا بینهما زرعا وحففناهما بنخل، و اینها را ما احاطه کرده بودیم با درخت نخل، یعنی بجای دیوار همش نخل بود، در وسط انگور بود، و در میان این انگورها و درختان میوه در روی زمین کشت بود، و جعلنا بینهما زرعا، بین نخل و انگور کشت بود، کشاورزی بود، گندم بود، دیگه هرچی که خواسته بود بود. کلتا الجنتین آتت اکلها، هر دو باغ میوه‌هایش را میداد، یعنی به صورت کمال، ولم تظلم منه شیئا، ولم تظلم یعنی ولم تنقص، کم نمیشد از اون چیزی، یعنی هیچی کمبودی نبود، به صورت کامل. و فجرنا خلالهما نهرا، و در میان اونها، در میان هر دو باغ جوی آبی بود، نهری بود، یعنی از نظر آب هم کم بود نبود، آب هم فراوان. و کان له ثمر، علاوه از این باغ برای این برادر، برای این قطروس ثمر یعنی دیگه اموال بود. ثمر اینجا به معنی میوه نیست، میوه دیگه ذکرش گذاشت، ثمر مطلق مال و سرمایه، مطلق جایداد، همه چیز داشت. لذا در غرور این مالها، این باغها، فقال لصاحبه وهو يحاوره، این قطروس، این برادر مشرک، به همراهش یعنی به برادر مؤمنش میگفت در حالی که با او بحث میکرد، محاوره، سخن میگفت، میکرد، گفتگو میکرد، در بحثش گفت انا اکثر منک مالا و اعز نفر، از نظر مال من مالم از تو بیشتره، و از نظر دوست و رفیق هم اکثر نفران، نفرات من هم بیشتره، جلسه ای که من میگیرم، دوستانی که من دارم اطرافم، هر شب جلسه ما گرمه، تو کسی را نداری اطرافت. این غرور اول بود، انا اکثر منک مالا و اعز نفر، و دلیل اول غرورش هم بود، دلیل اول غرور بود. و دوم میگفت و ما اظن الساعه، دخل جنته و هو ظالم لنفسه، وارد باغش شد در حالی که با شرک و کفر بر خود ظلم کرد. چی گفت اونجا؟ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. وقتی باغ را نگاه کرد، درختان را نگاه کرد، شکوفایی اونجا را نگاه کرد، گفت فکر نکنم اینکه این فنا بشه هرگز، یعنی این باغ از بین بره، این یک روزی خراب بشه. چطور؟ خیلی امکان نداره این باغ خراب بشه. لذا در رابطه با باغش چنین فکری به سرش، و درباره قیامت که لابد برادر هر روز او را می ترساند، او را بیم می داد که بترس از عذاب، بترس از گرفت آخرت. گفت و ما اظن الساعه، این مرض دیگرش هست، انکار قیامت، فکر نکنم قیامت قائم بشه، قیامتی بشه. اینا که با عقل جور در نمیاد دوباره بعد از مردن زنده بشیم. ولئن رددت الى ربی، بالفرض اگر برگردانده شوم به سوی پروردگارم. ببینید اینجا که رب میگه، از اینجا معلوم میشه که خدا را قبول داشت. اینکه قرآن میفرماید که کفر کرد، کفر به معنی شرک است، خود خدا را قبول داشت، اما خدایان دیگر را هم در کنار خدا قبول داشت. میگه من اگر به پیشگاه ربم برگردم، لأجدن خیرم منها منقلبا، در اون انقلاب، در اون بازگشت بهتر از اینجا میابم. منها یعنی بهتر از این مال، بهتر از این باغ، بهتر از این متاع، اونجا در بازگشت میابم. قال له صاحبه وهو يحاوره، حال همراهش، برادرش، دوستش بهش گفت در حالی که با او بحث میکرد، با او گفتگو میکرد، چی گفت؟ اکفرت بالذی خلقک، آیا کفر کردی؟ ببین اون ربی میگفت این کفر کردی، اون ربی قرینش هست که کفر به معنی انکار خدا نیست، کفر به معنی چیه؟ شرک. اکفرت بالذی خلقک من تراب، آیا شریک ساختی، شرک کردی نسبت به اون ذاتی که تو را از خاک آفرید؟ ثم من نطفت، این ما خاک ماده بعید است، سپس از نطفه این ماده قریب انسان. ثم سواک رجلا، سپس تو را انسانی مساوی، انسانی برابر قرار داد. تو اینطور میگی اما من فقط ربم را قبول دارم. لکن هو الله، لکن نه این جمع متکلم نیست، اصلش هست لکن انا، لکن اما من. و شیخ رحمه الله می فرمه بعد از لکن نه اقولو مقدر است، لکن انا اقول، من اینطور میگم، من اینطور اعتقاد دارم که چی؟ هو الله ربی، من اعتقاد دارم اون ذات رب من است. ولا اشرک بربی احدا، احدی را نسبت به ربم شریک نمیگیرم، من اینطور میگم. پس این ولا اشرک هم قرین دیگه هست که اشکال اون برادر چی بود؟ شرک بود، کفر نبود. اکفرت به معنی شرک است، چون این داره تعریض میکنه، من با خدا کسی را شریک نمیگیرم، تو داری شریک میگیری. ولولا دخلت جنتک، چرا وقتی که داخل بهشتت میشی، داخل جنت و باغت میشی، نمیگی ما شاء الله، فقط ما شاء الله نمیگی. ببینید از اینجا معلوم میشه که او خدا را قبول داشت، اما ما شاء الله و شاء فلان میگفت، خدا بخواد و فلان بخواد، همون معبودی که بود منکر خدا نبود، مشرک بود. چرا ما شاء الله نمیگویی؟ هرچی که خدا بخواد تنها، دیگه با خدا کسی را شریک نکن. همونطور که خیلی از ماها گاهی صفت خدا را بیان میکنیم و در کنار صفت خدا رسول الله را هم عطف میکنیم، در حالی که اون صفت مثلا فقط مال خداست. در بسیار جاها میگه مثلا اطاعت خدا و رسول این درسته، نافرمانی خدا و نافرمانی رسول این درسته، اما اگر بگیم مثلا یه صفتی که مخصوص الله است، مثلا بگیم الله اعلم، بعضی عموم میگن، بعضی خواص هم فکر نمیکنن میگن الله اعلم و رسوله، خدا بهتر میدانه و رسولش، این شرک. یا مثلا ما یک قضیه با هم بحث میکنیم، میگیم خدا و رسول بهتر میدانند، به فارسی خود ما خدا و رسول. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی اشتباها گفت ما شاء الله و رسوله، اون چی که خدا بخواد رسولش. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراحت شد، گفت که تو مرا با خدا برابر قرار دادی، فقط بگو ما شاء الله. پس گاهی انسان در صفتی عطف بر خدا می کند که اون صفت مخصوص الله است. از این آیه معلوم میشه و از تعریض آیه و اشاره آیه معلوم میشه که این برادر که مشرک بود در کنار ماشاءالله یکی دیگر از معبودان خودش را هم عطف کرد، یعنی هرچی خدا بخواد و خدایان ما بخواد، اینطور گفته بود که این برادر تذکرش میده. پس این غلطی از اون اغلاطی هست که در بر سر زبانهای ما هم هست، هیچ وقت نگویید که الله و رسوله اعلم یا خدا و رسول بهتر میدانند، نه، هر چیز را خدا میداند، رسول المغیب ندارد، رسول نمیداند. پس ها اگر اون زمان در حیات رسول الله صحابه گفتند، یه وقتی اگه کسی تو حدیث چیزی دید بعضی چیزها را الله به رسولش گفته بود، فلان چیز را میپرسید میدونید یعنی چه؟ میگفتن الله و رسول و اعلم، چون در همون مسئله خاص رسول الله وقتی میپرسه خودش میدونه، میخواد توضیح بده. ولی الان فلانی چرا نیامد؟ خدا و رسول بهتر میدونه. اینجا که رسول علم غیب ندارد که چرا فلان نیامد، اینجا باید خدا بهتر میدوند. پس اون برادر بهش تذکر میده چرا نمیگی ما شاء الله، اون چی که خدا بخواد، فقط لا قوت الا بالله، ما شاء الله یکن، اینجا مقدر است، آن چی که خدا بخواد میشه، لا قوت الا بالله، هیچ قدرتی نیست، هیچ توانی نیست مگر از طرف الله، هر چی که ما میکنیم الله به ما توانایی میده. لذا به برادرش میگه که اگر شما میبینی که من از نظر مال از نظر مادیات ضعیفتر هستم ولی یه چیز قویتری دارم، اون چیه؟ ایمانه. ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو مرا میبینی که من از نظر مال و اولاد از تو اقلم، ضعیفم، کمترم، ولی فعصا ربی ان یؤتینی، به برکت ایمان من این امید را دارم که به من ربم عطا بکند بهتر از باغ تو، و با این شرک و کفری که تو داری یرسل علیها حسبانا من السماء، بر این باغت آفتی عذاب آسمانی از آسمان بفرستد، فتصبح صعیدا زلقا، این باغ تو بشه میدان صاف، زلق میگن لغزنده، یعنی از بس که صاف هیچ آب و علفی، آب گیاه و علفی توش نباشه، که صاف لغزنده باشد. خدا قادر است این کار را بکنه، لذا اینقدر مغرور بر مالت نباش. او یصبح ماؤها غورا، یا اینکه خدای عز و جل قرار بده آبش را چی؟ ته رفته، خشک شده. فلن تستطیع له طلب، هرگز نمیتونی اون آب را بطلبی دوباره بیاری. پس چرا اینقدر مغرور هستی، مغرور مالت هستی؟ الله تعالی می فرماید همون طور که این برادر پیش بینی کرده بود، اون برادر دیگر، اون قطروس، باغش را آفت آمد و احیط به ثمره، یعنی میوه‌هایش، باغ‌هایش مورد احاطه الله قرار گرفت، یعنی عذاب خدا آمد. فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فی، اون برادر گشت که کفینش را، دست‌هایش را در واقع برعکس میکرد، میگرداند. کنایه از این است که همه چیز رفت بر آنچه که خرج کرده بود در آن باغ، همه را دیگه به باد داد، از دست داد. و هی خاویت علی عروشها، و اون باغ افتاده بود بر سقفهایش. عروش هم سقف را میگن، هم انگور را میگن. این کنایه از تخریب کامل است. ببین گاهی وقتی که آفت الهی بیاد، یک تخریبی انجام بگیری، یه اتاقی، یه خانه فرو بریزد، 50% تخریب بشه، فقط سقف میفته، دیوارها سر جایشون میمانند. اما تخریب شدید باشد، زلزله شدید باشد، آفت شدید باشد، اول سقف میفته، بعدن دیوارها بر سقف میفتن، یعنی 100% تخریب. پس خافیتون علی عروش یک کنایه از چی است؟ تخریب کامل است که اول سقف افتاد، منظور درختان، انگور، صاحبانی که درست کرده بود همه افتادن، بعدن دیوارها هم بر افتادن، هیچ چیزی باقی نماند. حال اون شخص پشیمان است، میگه و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش من شریک نمی گرفتم با ربم احدی را. از اینجا معلوم شد که اون شرک میکرد، کفر به معنی شرک اونجا. ولم تکن له فئه ينصرونه من دون الله، برای او هیچ گروهی نبود، هیچ پارتی نبود، اون هم نشینان و هم مجلسی ها دیگه نبودند که او را یاری کنم بغیر از الله. و ما کان منتصرا، نبود اون منتصر. منتصر به معنی منتقم میاد، انتقام گیرنده، ولی اینجا به معنی بازدارنده هست. هیچ کسی بازدارنده از عذاب خدا نشد. هنالک الولایة لله الحق، از این جریان، از این اتفاق، اینجا معلوم شد که قدرت اصلی، تسلط اصلی مال الله است که حق است. بنابراین انسان سعی بکنه رابطش را با اون الله خراب نکنه، مثل این قطروس، که این قطروس رابطش را به وسیله شرک و به وسیله انکار قیامت، دو چیز داشت، دو بدبختی داشت، هم مشرک بود هم منکر قیامت، خراب کرد. پس ولایت فقط برای الله است، یعنی قدرت، تسلط، اختیارات، اختیار حقیقی مال الله که حق است. هو خیر ثوابا و خیر عقبا، او بهتر است از نظر پاداش در آخرت و بهتر است از نظر عاقبت در دنیا. یعنی کسی که رابطش با او خوب باشد، کسی که فقط او را عبادت کند، هم از نظر اخروی به نفعش هست و هم از نظر دنیوی و عاقبت در دنیا. خب این یک مثال بود، مثالی برای یک برادری که مشرک است و یکی دیگه مؤمن است، یک تا پرست است. مشرک اگرچه به ظاهر بیشتر داشته باشد، باغ داشته باشد، پارتی داشته باشد، حشم داشته باشد، همه امکانات داشته باشد، اما وقتی که با خدا شریک بگیرد آخر ضربه اش را میبیند، آسیب اش را میخورد. و حال مثال دیگر، این مثال هم برای اصلاح منکرین است، این مثال در راستای تزهید من الدنیا است. ببینید گاهی انسان حق را میداند و میبیند، اما توفیق آمدن به حق ندارد، به خاطر اینکه از منافع دنیا نمیتونه دل ببندد. یکی از بزرگترین موانع هدایت مادیات هست، دل بستن به مادیات هست. در بحث علمای بنی اسرائیل خدمت شما عرض کردم که ملاهای بنی اسرائیل دو مرض داشتند، یکی حب مال و یکی حب جاه. جاه به معنی اون جایگاه قدرت، لذا از این دوتا دل نمی کندند. خدای عزوجل بار بار درباره شناعت اینها، حب مال و حب جاه، یعنی پست و مقام، الله بیان فرمود. اینجا هم الله عزوجل مثال برای تزهید دنیا و کنارگیری از دنیا و اینکه واقعا دنیا وفای ندارد و دنیا پایدار نیست بیان می فرماید. الله می فرماید وضرب لهم مثل الحیات الدنیا، بیان فرما برای اینها مثال زندگی دنیا را، کما این انزلناه من السماء، مثل اون آبی که ما نازل می کنیم از آسمان، فاختلط به نبات الارض، اون قاطی میشه اون آب با نبات ارض، با نباتاتی که در زمین هستند. این نباتات وقتی که قاطی بشن، اون بذری که در زمین از قاطی بشه، این می روید بزرگ میشه، فاصبح هشیما، آخر که بزرگ بشه، سرسبز و شاداب بشه، بعد از اون هشیم میشه. هشیم یعنی یابسا منکسرا، خشک میشه و میشکنه، آخر تبدیل به کاه میشه، به آشغال میشه. تدروه الریاح، بعدها او را پراکنده میکنند، او را منتشر میکنند. یعنی ببین اول دنیا همینطور زرق و برق زیبایی داره و شادابی داره، اما آخر انسان فرسوده میشه، میفته، تمام میشه و میمیره. تزروه الریاح و کان الله على كل شيء مقتدرا، الله بر هر چیز توانمند است. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد زینت و زیبایی ظاهری دنیا هستند و زندگی دنیا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقیات صالحات بهتر است نزد پروردگارت، ثوابا از نظر ثواب و اجر، و خیر عملا، بهتر است از نظر اینکه انسان به اونها امید داشته باشه، دل ببندد. یعنی دل به چی داشته باشه؟ به باقیات صالحات. باقیات صالحات خلاصه تفسیرش اینه که اون اعمالی به اون اعمالی اطلاق میشند که اینها برای آخرت انسان باقی میمانند، اعمال صالحی که برای آخرت انسان توشه میمانند، ذخیره میمانند، اونها مراد است. از نظر اینکه انسان دل ببنده، امیدوار بشه، اونها بهتر هستند، و از نظر عرض کنم اجر و پاداش هم اونها بهتر هستند. خب حال این باقیات صالحات هرچی باشن، گرچه تفسیر بعضی خاص کردن، مثلا در بعضی روایت ها داریم باقیات صالحات ذکر و کلمات هستن، کلماتی که خدا را انسان یاد میکنه. مثلا تو روایتی آمده از صحابی هست، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اینا باقیات صالحات هست. ولی به مفهوم عام باقیات صالحات، این جمله، این ذکر جز باقیات صالحات، تنها باقیات صالحات نیست. نماز باقیات صالحات، روزه باقیات صالحات، زکات و صدقه از باقیات صالحات، ذکر و یاد الله، تلاوت، منظور اینه که به همه اعمال الله تشویق میکنه، اینان بهترن نزد پروردگار و این که شما آرزو و امید داشتی باشی بهتر است. و یوم نسیر الجبال، از اینجا خدای عز و جل تخویف اخروی بیان می فرماید و شیوه اصلاح منکرین مزید. روزی که الله می فرماید ما نسیر الجبال، سیر می دهیم کوها را، کوها تک تک می شند، پودر می شند و به حرکت در می آن سیر می دهیم. و تر الارض بارزه، زمین را می بینی بارزه به معنی ظاهر، یعنی هیچ کجی کوجی، هیچ برامدگی و پایینی تو زمین نمی بینی. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نه کجی و نه برامدگی. و حشرناهم، ما همه را جمع می کنیم در محشر. فلم نغادر منهم احدا، فلم نغادر یعنی فلم نترک احدی را، از اونها نمی گذاریم، همه را به میدان محشر می آوریم. و عرضوا على ربك صفا، عرضه می شوند بر ربت، یعنی ردیف ردیف هم پشت سر هم. لقد جئتمونا، لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، شما پیش ما آمدید همان گونه که روز اول و بار اول شما را آفرید. بار اول الله که ما را آفرید در دنیا چی داشتیم؟ هیچ، نه مال، نه سرمایه، نه زن، بچه، هیچی انسان ندارد. به همون صورت شما می آید. حتی کما خلقناکم اول مره، بار اول که ما آفریده شدیم از مادر، حتی لباس هم نداشتیم. همونطور انسان بدون لباس در محضر الله عز و جل حاضر میشه. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم این گونه تفسیر کرد، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها پرسید: یا رسول الله، مردم وقتی که همه بدون لباس در محضر الله، آیا اینها همدیگر را نمی بینند؟ مردان هستند، زنان هستند. آن حضرت فرمود: چنان وحشتی اونجا تاری میشه و حاکم میشه که انسان دو چشمش به بالا است، اصلا اطراف خودش را نمی بیند، از اطراف خودش خبر ندارد. یعنی طوری هست که انسان هیچ متوجه هم نیست خبره، از بس که وحشت است. لذا اول مره اینم میتونه باشه که روز اول که لباس نداشتی اونجا هم همتون. بل زعمتم الان نجعل لكم موعدا، ای منکرین قیامت، شما بر این زعم و پندار بودید که ما هرگز برای شما موعد قرار نمیدهیم، زمان ملاقات و میعادی برای حساب و کتاب شما قرار نمی دهیم. الان ببینید به اون جایگاه رسیدید. و وضع الكتاب، نامه اعمال گذاشته میشه، کتاب اعمال و پرونده گذاشته میشه. فتر المجرمین مشفقین مما فی، میبینی مجرمان را که میترسند، مشفقین خائفین، میترسند مما فی، آنچه که در اون کتاب هست، صحیفه اعمال است. و یقولون یا ویلتنا، چون اون تو اون نامه اعمال، صحیفه اعمال، هر چی هست، انسان کار کوچیکی کرده، کار بزرگی کرده، نیک بوده، بد بوده، همه ریز درشت توش هست، ناراحت میشه، میگه مال هذا الكتاب، این نامه اعمال را، این کتاب را چی شده؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ترک نمی کند کوچکی را یا بزرگی را مگر اون را احاطه می کند. احصاها ای کتبها و اثبتها، هر گناهی باشد می نویسه، هر حرکتی ما کردیم اون را ثبت کرده، هر کلمه گفتیم، حتی شوخی کردیم هم نوشته. و وجدوا ما عملوا حاضرا، الله می فرماید میابند آنچه که عمل کردن حاضر، همه کارهایشون را میبینند که ثبت. ولا یظلم ربک احدا، رب بر هیچ کسی ظلم نمی کند. تمام انسان ها طبق اعمال خودشون اونجا جواب میدن، پاسخگو هست. پس این مثال دیگری هست برای تزهید من دنیا، که اون چیزی که مانع انسان میشه از مسیر حق این دنیای بی ارزش است، که آخرش میبینید که به کجا میرسه انسان. پس چرا به خاطر این دنیا انسان حق را و رب را ناراضی بکند؟ و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. بار دیگر تذکره آدم و ابلیس هست. بنده قبلا هم خدمت شما عرض کردم که خداوند بار بار این را ذکر می فرماید، نشان میده به ما که دشمن اصلی شما که قسم خورده و سوگند خورده هست و به شما ادای احترام هم نکرد ابلیس است. مواظب باشید با او رفاقت نکنید، با او دوستی نکنید، که او سوگند خورده بر علیه شما که شما را به خاک سیاه بنشانه، شما را به گمراهی ببره. لذا بار بار الله عز و جل این واقع را تکرار میکنه. برای علم نیست، برای علم یک بار که بیان بشه کافیه، برای تذکر است که بار بار به ما تذکر بده. و همچنین اون شبهه دوم کسانی که اعتراض میکردن همینجا پاسخ داده میشه. اونایی که میگفتن ما میبینیم گاهی احساس میکنیم جنات قدرت فوق العاده ای دارند، قدرت الوهیت دارند، الله عز و جل حقیقت جنات را اینجا بیان میفرماید. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، زمانی که ما به ملائکه گفتیم سجده کنید آدم را، سجده تحیه، سجده تعظیم. فسجدوا الا ابلیس، درباره سجده و اقسام سجده و عدم مشروعیت سجده حتی تعظیم در این شریعت با دلائل قبلا صحبت کردیم. پس سجده کردند همه مگر ابلیس. ابلیس مگر از ملائکه بود؟ الله خودش میگه کان من الجن، از جنات بود. ففسق عن امر ربه، از امر و دستور پروردگار سر باز زد، در رفت، عدول کرد. خب این شبهه هست که خداوند به ملائکه گفت سجده کنه، به او که نگفت، به او هم گفت، به او به صورت خصوصی گفت. در آیه دیگه در این قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ای ابلیس چرا سجده نکردی که من خودم تو را امر کردم؟ ابلیس چون ابوالجن بود، در رأس جنات بود، لذا سجده ابلیس و تعظیم ابلیس برای آدم به نمایندگی از همه جنات بود. خدا بهش دستور داد که تو که الان با فرشتگان همراه هستی، فرشتگان همراه سجده میکنن، تو هم سجده کن. به صورت خاص دستورش داد از امرتک، اشاره به همین است. اما این ابلیس چیکار کرد؟ ابلیس ابا کرد، انکار کرد. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو. حال اینجا خداوند استفهام می فرماید، سؤال می کنه از من تو، ای انسان، آیا این ابلیسی که به تو احترام نگذاشت، برتری تو را قبول نکرد، آیا الان تو دنبال او افتادی؟ خدا به خاطر تو او را رانده کرد، خدا به خاطر تو او را مطرود کرد، ملعون کرد، و او هم سوگند یاد کرد که تو را گمراه بکنه. حال افتتخذونه و ذریته، او را و اولاد او را شما اولیاء میگیرید، اولیاء یعنی حامیان خودتون، من دون غیر از من خدا، منظور جنات را شما حامی میگیرید. قبلا خدمت شما عرض کردم که یکی از عوامل گمراه کننده انسان ها به سوی شرک همیشه جنات بودند. همیشه جنات شرایطی فراهم آوردند که انسان مجبور بشه به سوی استمداد از غیر الله روی بیاورد. حتی در زمان قدیم مردم که در بیابانی می رفتند تو جنگل می خواستند بمانند بخوابند، اذیت می کردند که مجبور می شدند به جنات پناه ببرند. اعوذ به سید هذا الوادی من شر سفهاء قومه، من پناه می برم به سید این وادی. پناه که می بردند جن خوشحال می شد و به عیادیش دستور می ده با این کار نداشته باشد، این دیگه ما را قبول داره، ما را به عنوان معبود قبول داره. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، مردانی از انسان ها بودن پناه می بردن به مردانی از جنات. امروز هم می بینیم کسانی که واقعا از جنات می ترسند چطور بر اونها غلبه پیدا می کنند، بر اونها تسلط پیدا می کنند، اذیت می کنند. افرادی هرچی پیش دکتر و طبیب میرن نتیجه نمی گیرند، آخر روی می آورند به این افراد، به افرادی که با جنات سر و کار دارند، مجبورشون می کنند اورادی از کاری، از شرک، از استمداد غیر الله یا خونی برای غیر الله بریزند تا حالشون خوب بشه. اینها در واقع تمرد و سرکشیه در جهت گمراه کردن انسان. لذا ای انسان، تو او را و ذریش را حامی برای خودت گرفتی به غیر از الله، بیا در پناه الله. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ملک الناس تا من الجنة والناس. لذا در پناه خدا بیا، نه در پناه اون شیاطین. و هم لکم عدو، اونا هیچ وقت خیرخواهت نیستند، دشمنت هستند. بئس للظالمین بدلا، برای ظالمین بدل بسیار بدی هستند، یعنی عوض بسیار بدی. به جای اینکه انسان خدا را ولی و حامی خودش بگیره و در پناه خدا قرار بگیرد و از الله استمداد بکند، ظالمین و مشرکین چیکار میکنن؟ بدل دیگه برایش، جایگزین دیگه برای خدا میگیرن، یعنی جنات، و به اونها پناه میبرند، شرک میکنند و گرفتار شرک میشوند. الله میفرماید اینها بدل بدی هستند برای ظالمین، که ظالمین اونها را به جای خدا معبود گرفتند، به جای خدا ولی و حامی گرفتند. و حال الله عز و جل ذکر می فرماید که اینها هیچ نقشی، هیچ قدرتی ندارند، مگه اینها خالق هند، اینها مالک هند. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، من اونها را حاضر نکردم در پیدایش آسمان ها و زمین، یعنی اونها اونجا حاضر نبودن، خدا به تنهایی خلق کرد. ولا خلق انفسهم و نه حتی پیدایش خودشان، در پیدایش خودشان هم اونها حاضر نبودن، نقشی نداشتند. و ما کنت متخذ المضلین عضدا، نیستم من که بگیرم گمراهان را به عنوان کمک، معاون، عضد بازو را میگن، منظور کمک. لذا من از هیچ کسی کار نگرفتم، کمک نگرفتم. پس شما چرا اینها را بر اساس چه قدرتی در اونها قائل هستید میخوانید، استمداد میکنید؟ و یوم یقول نادو شرکائی الذین زعمتم، این تخویف اخروی، کسانی که شما غیر از خدا عبادت میکنید، خدا در روز قیامت میگه فریادشون بزنید، کمکشون بگیرید. نادو شرکائی الذین زعمتم، شرکا و معبودان که شما، شرکای من که شما شریک من قرار دادید، الذین زعمتم، اونهایی که شما میپنداشتید در دنیا، مثل تفسیر کبیر نوشته که الملائکت و عیسی، ملائکه را شریک خدا میپنداشتی، عیسی را بخانید، اونها را از اونها کار بگیرید. نادو تفسیر ابن کثیر نوشته ای ادعوهم اليوم ينفذونكم مما انتم فيه، امروز فرا بخوانید که از این شرایطی که شما هستید شما را نجات بدن، بیرون کنند. اونها فدعوهم فلم یستجیبوا لهم، فریاد میزنید. مسیحی میگه یا عیسی، یهودی میگه یا عزیر، مشرک ملائکه را صدا میزنه دیگه خدایانی که شریک خدا قرار داده. فدعوهم فلم یستجیبوا لهم، اجابت نمی کنند برای آنها. یعنی هؤلاء المشرکین الذين اتخذوا من دون الله آلهه، این مشرکین که غیر از خدا دیگران را خدا گرفتند، ولو انبیاء را، ملائکه را، اولیاء را، کل ملائکه و عیسی، دعه هؤلاء فلم یستجیبوا له، اونا را صدا میزن اما اونها اجابت نمی کن. و جعلنا بینهم موبقا، ما بین اونها موبق قرار میدیم. موبق معنای لفظی اگر بکنیم به معنی هلاکت، یعنی چنان هلاکت که اینها از هم فاصله میگیرند. و بوق به معنی هلاکت است. موبق و بوق به معنی هلاکت، مراد جهنم است. یعنی مهلکن یشترکون فی و هو النار، هلاکتی که شریک هستند و اون آتش است. اما بعضی مفسرین معتقدند که موبق نام یک وادی است در جهنم، منظور اینه که بین مشرکان و اون معبودانی که برای عبادتشون راضی نبودند مثل عیسی و عزیر و امثالهم، وادی موبق واقع میشه. یعنی اونا تو جهنم میفتن، وسطشون یک وادی هست به نام موبق، از این بندگان خاص ما فاصله میگیرند. و حصل بین اولئک، تفسیر کبیر نوشته و حصل بین اولئک الكفار و بین الملائکه و عیسی، بین کفار و بین ملائکه و عیسی جدائی میفته میاندازه این موبق. و هو ذلک الوادی فی جهنم، نام وادی در جهنم است. پس بینشون فاصله میفته، مشرکین تو جهنم میفتند. و را المجرمون النار، مجرمان اونجا آتش را می بینن. فظنوا، ظنوا یعنی ایقنوا، یقین می کنن که انهم واقعوها، انها واقع می شن یعنی می افتند. ولم یجدوا عنها مصرفا، ای مانعا، نمی یابند از اون مانعی، مانعی که جلوی انها بگیره، یا موضعا ینصرفون الیه، جای دیگری پناهگاهی که به سمت سوی او برند، دیگه جایی بغیر از آتش نمی‌بینند. همه مشرکین در آتش می‌افتند. ولقد صرفنا في هذا القرآن، چه مثال های الله بیان می‌فرماید، چه تشبیهاتی تا برای ما مسئله تفهیم بشه، ما بفهمیم. حال الله عز و جل اینجا توبیخ و سرزنش می‌کند انسان را که هر چی که مثال الله بیان میفرماید تا بفهمد، بعضی نمیخوام بفهمند، بعضی هنوز جر و بحث میکنند. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ما گردانیدیم، یعنی بار بار تکرار کردیم در این قرآن برای مردم از هر مثل، هر مثلی که خدا نیاورده تو قرآن، منظور از این کل استغراق از کنم که اضافی هست، استغراق حقیقی مراد نیست. هر چی که مثال تو دنیا است نه، بلکه من کل مثل یحتاجون الی، هر مثالی که برای فهم مسئله ما نیاز داریم خدا تو قرآن بیان کرده. و کان الانسان اکثر شیء جدلا، این انسان با وجود این مثل ها که برای فهم مسئله کافی هستند، اما اکثر شیء است از نظر جدل، از نظر جر و بحث، هنوز قبول نمی کند، هنوز ایمان نمی آورد، هنوز بر نمی گردد، کی می خواهد برگرده. و ما منع الناس ان یؤمنوا، مراد از ناس کفار مکه هستند. چه چیزی مانع این کفار هست از اینکه ایمان بیاورند؟ اذ جاءهم الهدى، زمانی که هدایت پیش اونها آمده، قرآن آمده، نبی رحمت آمده، و یستغفرو ربهم، و از ربشان برای خودشان معافی بطلبن، مغفرت بطلبن. چه چیزی معنی هست؟ چیزی دیگه معنی نیست الا ان تأتیهم سنت الاولین، مگر اینکه اینها رو پیش اینها سنت اولین بیاد، روشی که خداوند با پیشینیان انجام داد. سنت اولین چی بود؟ عذاب استیصال، عذابی که ریشهشون را چی کرد؟ همه را از بین برد. او یأتیهم العذاب قبلا، قبل جمع قبیل است، قبیل به معنی روبرو، یا اینکه عذاب روبروشون بیاد. پس الا ان تأتیهم سنت الاولین، اینجا نوشتند امام رازی در تفسیر کبیر که والمعنى انهم لا يقدمون على الايمان، اینا اقدام نمی کنن بر ایمان الا عند نزول عذاب الاستیصال، مگر عذابی که ریشهشون را بزند، همهشون را جارو بکنند منتظر هستند. فیهلکو، فیهلکو که هلاک بشن. او ان يتواصل انواع العذاب والبلاء، یا یأتیهم العذاب قبلا، یعنی انواع عذاب و بلاها بیاید حال بقائم فی الحیات الدنیا، در حالی که در دنیا باقی بمانند. مثلا سیل می آید باغاتشون را می برد، زلزله می آید خانهایشون را خراب می کنه، انواع عذاب ها روبروش می آید. پس اینا منتظر اون روز هستند که عذاب بیاید. خب اینجا سوال هست که این همه که اینها پیامبران را انکار کردند، کفر کردند، خود پیامبران چرا اونها را مؤاخذه نکردند؟ الله میفرماید عذاب آوردن، مؤاخذه کردن کار پیغمبر نیست، کار خداست. کار پیغمبر چیه؟ و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ما نفرستادیم و نمیفرستیم مرسلین را مگر مژد دهنده و انذار کننده، یعنی نه مختار معجزات و نه عذاب. نه عذاب میتونه بیاره نه اون معجزه‌ای که مطلوب مشرکین هست. و یجادل الذین کفروا بالباطل، زجر است، یکی از امراض شدید کفار و مشرکین را بیان میفرماید. و یجادل الذین کفروا بالباطل، جدال میکنن کسانی که کفر کردن بالباطل، بالباطل یعنی با شبهات واهیه، شبهات پوچ. دقت بفرمایید که بنده قبلا عرض کردم در درجات زلالت که زلالت 4 درجه داره. سومین درجه چیست؟ جدال بالباطله، یعنی وقتی که طرف حق را قبول نمی کند میدوند واقعیت را، حال در مقابل حق و دلائل قوی و محکم حق و آیات الهی یک سری شبهاتی، یک سری سوالات پوچی که اکثرا افسانه هستند میاره تا که با اهل حق مبارزه بکنه. مثلا حق قرآن است، دلائلش واضح و روشن است. اون کسی که بر باطل است در مقابل قرآن یک سری سوالاتی، یک سری تعویلات پوچی، یک سری داستانهایی که شما میگید مثلا غیر خدا را نباید پرستش کرد، نباید سجده کرد، فلان انسان سجده کرد، فلان انسان اینجا گوسفند کشت، اون نتیجه را گرفت. این شبهات هست، این در مقابل آیات واضح الهی یک داستان و یک افسانه تعریف کردن تا مردم چی بشند؟ مردم از آیات متاثر نشند و فکر بکنه این آیات غلط میگه. این است جدال بالباطل. این که جدال بالباطل برای انسانی حاصل بشه، یعنی همیشه با آیات الهی مبارزه بکنه، الله عز و جل ختم القلب بر دلش میزنه که دیگه اون هدایت هیچ وقت نصیبش نمیشه. لذا الله میفرماید و یجادل الذین کفروا بالباطل، کفار جدال میکنن با باطل، با شبهات واهیه، لیدحضوا به الحق، تاکه بلغزانند یا دفع کنن به وسیله این شبهاتشون حق را، مردم دیگه از حق متاثر نشن. واتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا. آیات و اون چی که از انذار شدند و ترسنده شدند اونا رو به مسخره میگیرند. الله عز و جل می فرمه از این انسان ظالمتر ستمگارتر چی کسی می دونه باشه؟ و من اظلم و من ذکر به آیات ربی، چی کسی ظالمتر از انسانی که نسبت به آیات رب تذکر داده میشه، پند داده میشه، موعظه میشه، فاعرض عنها، از اون آیات اعراض میکند و نسی ما قدمت یداه، فراموش میکند چه عمل کردی داشته. ما قدمت یداه یعنی عمل کردش، شرکش، کفرش. لذا الله میفرماید این انسان مهر جباریت بر دلش خورده، این قابل هدایت نیست. انا جعلنا على قلوبهم اکنتا، ما قرار دادیم بر قلب و بر دل اونها پرده، ان یفقهوه، از این که بفهمند، و فی آذانهم وقرا، و در گوش هایشان بار هست، یعنی هیچگاه اینها حق را نمی فهمن نمی شنون. و ان تدعوهم الى الهدى، اگر اونها را فرا بخانی بسوی هدایت، این همون نتیجه ختم القلب است، یا بل طبع الله على قلوبهم، مهر زدن بر قلب است. فلن يهتدوا اذن ابدا، اگر بخانی اونها هرگز هدایت نمی شوند. و ربک الغفور ذو الرحمه. خب چرا پس خدا عذابشون نمیده؟ مهلتشون داده، هنوز دو دنیا هستن، هنوز با اهل حق مبارزه میکنن. الله که فورا عذاب نمیاره، استیصال نمیکنه، چون رب غفور است، صفات جمال خدا زیاد است. و ربک الغفور ذو الرحمه، دارای رحمت است. منظور اینه که دلیل عذاب، دلیل عدم عذاب، فورا عذاب ندادن، این صفات جمال است. الله مهلت میده شاید اینا توبه بکنند. لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر خداوند به سبب کسب و عمل کردشون مؤاخذهشون بکنه، خب عذاب را به صورت تعجیل زود میاره. بل لهم موعد، الله میفرماید حقیقت اینه که برای اینها در آخرت یک موعدی هست. لن یجدو من دونه موئلا، بغیر از الله برای خودش هیچ پناهگاهی اینها دیگه نمی بینند. و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الله نمونه بیان می فرماید که اینطور نیست که تا آخر عذاب نیاد. این قریه ها را ما از بین بردیم، همه قریه ها بود، عاد، ثمود، قوم شعیب، وقتی که ظلم کردن و برای هلاکت اونها ما موعد تعیین کردیم، زمان تعیین کردیم، اون زمان که آمد دیگه خدا نابودشون کرد. بس اینها هم باید بترسن، اینهایی که هنوز جدال بالباطل میکنن در مقابل حق نیستن. و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح، این جواب شبهه سوم است. شبهه سومی که در این سوره مبارکه از سوی مشرکان وارد می شد این بود که از جریان موسی و خضر نبی معلوم میشه که خضر علیه السلام عالم الغیب بود. خضر از آینده خبر داشت، اتفاقاتی که بین موسی و خضر افتاد. الله عز و جل در این واقعه این را جواب میده. اما اولین سوالی که اینجا میخوام مطرح بکنم، چی شد که موسی علیه السلام پیش خضر رفت؟ بعضی از مفسران، بعضی نه اکثر مفسران اینه نوشتند که موسی علیه السلام یه روزی در میان بنی اسرائیل تبلیغ میکرد، خیلی تبلیغ بلیغ، سخنان عجیب که بنی اسرائیل را متاثر کرد. بنی اسرائیل گفت که ای موسی، از تو عالمتر کسی هست؟ از تو داناتر کسی هست؟ از بس که متاثر شدن. موسی علیه السلام گفت نه، از من هیچ که عالم تر نیست. الله عزوجل نپسندید، ناراضی شد از این خود ستایی. لذا خدا به موسی گفت برو فران جا بنده ماست، اون از تو دانا تر است. معمولا تو تفسیرها این واقع را نوشتن، تو بعضی روایت ها هم آمده، اما این داستان با اون مقام شامخ نبوت و جایگاه پیامبران و پیامبری همخوانی ندارد که العیاذ بالله پیغمبری اینقدر خودش را تعریف بکنه که خدا ناراضی بشه. ما معتقدیم که انبیای خدا علیهم الصلوات و التسلیمات معصومند، چنین اشتباهات بزرگی نمی کنند. گرچه بعضی ها تعویل می کنند که موسی علیه السلام خبر نداشت، دیگه غیر از خدا فکر میکرد از او عالمتر نیست، جواب درستی داد. ولی خب این نوع جواب دادن، این نوع خود را ستودن، تعریف کردن در شأن و جایگاه یک پیغمبر نیست. بنابراین حضرت شیخ رحمه الله، شیخ مولانا حسین علی، ایشون بیشتر اون روایتی که امام رازی در تفسیر کبیر هم نقل کرده و از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما منقول است، اون روایت را به عنوان علت این سفر میپذیرند. اون روایت با بقیه متفاوت است. عبدالله ابن عباس اینطور نقل میکنه، میگه که یه روز موسی علیه السلام از خداوند چند تا سوال کرد. اولین سوال این بود که خدایا کدوم بنده از همه بندگان پیش شما محبوب تر است؟ کدوم بنده رو بیشتر دوست داری؟ الله عزوجل جواب دادن، پاسخ دادن، اون بنده ای که هر وقت بیاد ما باشد و هیچ وقت ما را فراموش نکند، لحظه خدا را فراموش نکند، اون بنده را من از همه بیشتر دوست دارم. این جواب اولش را گرفت. دوم پرسید که خدایا بهترین قاضی و داور از میان بندگان تو کی هست؟ قضاوت کدوم قاضی را بیشتر دوست داری، میپسندی؟ الله عز و جل جواب دادن اون که فیصله درست بکند و دنبال خواهشات نفس خودش نباشد. چون موسی علیه السلام میخواست که واقعا به این مراتب برسه از خدا میپرسید. سومین سوالی که موسی از خدا کرد، گفت خدایا از بندگانت عالم ترین کی هست؟ حضرت حق جل و علا جواب دادن از همه عالم تر اون کسی هست که از مردم علم حاصل می کند و همواره به فکر ازدیاد علمش هست. یعنی فکر به این جایگاه رسیده علمی، بازم تلاش است که کجا کسی بیشتر از من می داند، یه علمی، یه فنی، یه نکته از من بیشتر می داند، اونجا میره بازم حاصل می کنه. با این نیت که سخنی از کسی بیاموزد، جمله از کسی یاد بگیرد و با او راهنمایی بشه و از هلاکت نجات بیابد. لذا هر جا هر کسی را که عالم و حکیم میداند پیش او میرود. خب قطعا موسی علیه السلام وقتی که این سوالات را کرد، تصمیم موسی همین بود که به همین جایگاه برسه. اولی از همه بندگان کسی محبوب تره که همیشه به فکر خدا باشه، بیاد حق باشه. موسی تصمیم گرفت که دیگه همیشه بیاد حق باشه. دومین بهترین قاضی همونی که هیچ وقت هوای نفس را دخیل نکنند، موسی چنین بود. این سوال را که پرسید که بهترین عالم، عالم ترین فرد، اون انسانی است که هر وقت حریص بر یادگیری، چهار کلمه بیشتر بدوند. لذا موسی خواست به این جایگاه هم برسه. بعد از این موسی علیه السلام گفت که پروردگارا اگر از بندگانت کسی هست که من برم پیش او علم حاصل بکنم، مرا راهنمایی کن، من برم پیش او. میخواست این جایگاه را هم چی کند؟ حاصل کند. خدای عزوجل گفت بره، بنده ما خضر نبی در مجمع البحرین هست، اونجا برو. موسی علیه السلام حرکت کرد، نه به خاطر تنبیه، نه به خاطر اینکه خداوند جریمهش کرد، بلکه به خاطر اینکه پیش یک انسانی بره حکمتی که گمشده مؤمن هست اونجا بیابه و از او فرا بگیره. لذا از الله عزوجل آدرس را پرسید، فرمود مجمع البحرین، اونجایی که ماهی شما که غذا شما زنده بشه و تو آب خودش را بندازه. موسی علیه السلام با فتایش، فتا به معنی جوان، خادم خاص حضرت یوشع بن نون که هنوز پیامبر نشده بود و از مقربان و حواریان موسی بود، او را با خود برداشت. قرآن این را الان برای ما تعریف میکنه. الله می فرماید و اذ قال موسی لفتاه، زمانی که موسی به خادمش، به اون جوانش گفت لا ابرح، هموار من می روم، یعنی من شما، حتی ابلغ مجمع البحرین، حتی که ما به مجمع البحرین برسیم. مجمع البحرین محل برخورد و تلاقی دو دریا، دریای فارس و دریای روم. چنانچه قال مجاهد و قتاده هو مجتمع بحر فارس و بحر روم، اونجایی که دریای فارس و دریای روم با هم تلاقی دارند. تا که اونجا برسم او امضی حقبا، یا بروم زمان طولانی تا اونجا برسم. حقب، حقب میگن زمان غیر متناهی. فلما بلغ مجمع بینهما، زمانی که رسیدم به مجمع بین اون دوتا دریا، اونجا رسیدم ولی متوجه نبودن که اینجا رسیدم. معلوم میشه که پیامبران علم غیب ندارند. موسی غیب نداره که جا همین جا هست، هنوز فکر میکنه جلوتر است. اینجا سنگی دیدند، صخره ای دیدند، محل استراحتشون در کناره دریا در ساحل. گفتن که اینجا لحظاتی استراحت میکنیم. استراحت کردند. وقتی که استراحت کردند، ماهی که در زنبیل بود و قضای اونها بود، این ماهی از کنم که از اینجا پرش زد، پرش کرد و شیرجه رفت داخل دریا و اونجایی که وارد شد سوراخی نشانی هم ایجاد کرد که از اونجا آب به همون صورت خالی به اندازه اون ماهی ماند. یوشع علیه السلام تعجب کرد. قرار بود بعد از اینکه موسی از خواب بیدار بشه بهش بگه، ولی فراموش کرد. اینجا قطعا این سوال هست که چنین جریان بزرگی را و اتفاق خارق العاده را چطور یوشع فراموش میکند؟ بعضی مفسرین این جواب را دادن که این کسی که همیشه با موسی بود، همیشه معجزات بزرگتر از این را میدید، عصا را به صورت اژدها، ید بیضا و هلاکت فرعون، تمام آیات و لقد آتینا موسی تسع آیات بینات، آیات بزرگ بزرگ و معجزات بزرگ بزرگ دیده بود، برای اون عجیب نبود، عادی شده بود. برای اون چی شده بود؟ عادی. لذا انسان چیز عادی را فراموش میکنه دیگه. و بعضی میگن نه، تقدیر بر همین فراموشی بود. خودش میگه و ما انسانیه الا الشیطان، از ذهن من نبرد و فراموشی نیاورد مگه شیطان آورد. به هر حال فلما بلغ مجمع بینهما، وقتی که به اون مجمع بین دو دریا رسیدن، نسی حوتهما، ماهی را فراموش کردند. فاتخذ سبیله فی البحر سربا، راه خودش را در دریا گرفت به صورت سرب. سرب ای سراب سراب سرابان ذهب ذهابان، به صورت سوراخی در دریا ایجاد کرد که اون نشانیش بود. اما موسی علیه الصلاه و السلام از خواب بیدار شد، بریم، رفت، فراموش کرد همراهش. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، وقتی که عبور کردن به اون خادمش گفت بیاور غذای ما را که گرسنه شدیم. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ما مواجه شدیم از این سفر من با خستگی، خسته شدیم خیلی. این خستگی را علما گفتم به دلیل اینکه از حد و از مقصد گذشتن، تا مقصد خستگی نبود، همون جا بود. ولی اگر این پیغمبر اولو العزم خدا غیب میدانست هیچ وقت از اونجا رد نمیشد. الان که ماهی را میخواد از تو زنبیل بیار، الان بیادش میاد، عجب ماهی اونجا رفت، فراموش کردم به موسی علیه السلام بگم. قال ارائیت اذ اوینا الى الصخره، یادتون هست که ما پناه بردیم به صخره، یعنی اونجا سایه گرفتیم و استراحت کردیم، اونجا من ماهی را فراموش کردم. فإنی نسیت الحوت، من ماهی را فراموش کردم. و ما انسانیه الا الشیطان، چنان آیه و معجزه بزرگی بود، آیه بزرگی بود که نباید فراموش میکردم، اما از ذهن من ظهورش نداد مگر شیطان، ان اذکره، از اینکه برای شما یاد کنم. و اتخذ سبیله فی البحر عجبا، و این ماهی راهش را در دریا گرفت و رفت به صورت عجیب. یکی از عجایب اینه که ماهی که چند وقت مرده و ماهی که به صورت غذا در آمده زنده میشه، و دوم از عجایب اینه که سربی درست میکنه، تونلی درست میکنه تو دریا و تا جایی که میره سوراخ میماند. موسی علیه السلام میگه قال ذلک ما کننا نبغی، این همون جایی است که ما دنبالش هستیم، ما میطلبیم، میخواهیم، تو چرا به ما نگفتی؟ فرتدا علی آثارهما قصصا، بس اونها برگشتن به همون آثار پشان. قصص میگویند جستجو، یعنی همون رد پا را نگاه میکردن، جای دیگه نرد، همون را جستجو میکردن. ای قصانی قصصا، هر دو بررسی میکردن تا همون آثار گذشته را، تا یه وقتی اشتباهی جای دیگه نرد. خب اونجا آمدند، اونجا که آمدند بسیار نوشتن که خضر یکی از اولیا بودند، یکی از دوستان خدا بودند که اینجا در کناره دریا در این ساحل می آمدند و خدا را عبادت می کردند. اما جمهور بر این عقیده هستند که خضر علیه السلام یکی از پیامبران الهی بودند. به چه دلیل؟ عمدترین دلیل همینه که آتیناه رحمتا من عندنا، ما به اون رحمت خاصی از جانب خودمون دادیم. این رحمت به معنی نبوت است، به دلیل اینکه برای چندین پیغمبر دیگر همین بکار رفته، همین کلمات، همین تعبیر. مثلا در سوره مبارکه هود داریم، خداوند خطاب به نوح میفرماید، نوح علیه السلام به نقل از نوح میفرماید قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي، نوح میگه ای قوم شما به من بگید، خبر بدید اگر من بر بینه باشم، من بر حجت و دلیل باشم از جانب ربم، و آتانی منه رحمتا، و خدا به من از جانب خودش رحمت بده، یعنی نبوت. بس آتانی منه رحمتا، یا آتانی رحمتا من عنده، کنایه از چی هست؟ نبوت. اینجا برای نوح علیه السلام بکار برده شد. حضرت صالح هم در همون سوره هست، همینه میگه قال یا قوم ارائیتم ان کنت على بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم، ای قوم اگر من بر رحمتی از جانب من بر بینه و دلیل و حجت باشم و آتانی رحمتا من عندهی، خداوند از جانب خودش به من رحمت بده. رحمت خاص مراد یعنی نبوت. اینجا الله عز و جل اینن همون کلمه را بکار میبرد، میفرماید که و آتیناه رحمتا من عندنا، به من خدای عز و جل رحمتی هم ما به او دادیم. الله میفرما ما به او رحمتی دادیم از جانب خودمون. و علامه آلوسی در روح المانی میگه والجمهور على انها الوحی والنبوه. این رحمت یعنی چه؟ جمهور معتقد است که به معنای وحی نبوت است. رحمتی دادیم یعنی وحی نبوت بهش دادیم. و قد اطلقت على ذلك في مواضع من القرآن، در مواضع متعددی از قرآن این کلمه چی شده؟ اطلاق شده، رحمتا من عندنا به معنی نبوت. وعلمناه من لدنا علما، ما او را علم دادیم از جانب خودمون علمی. من لدنا اشاره است بلا اکتساب، بدونی که اون کسب بکند. علم ارز کنم که وحبی الله عز و جل بهشون داده بود. خب موسی علیه صلات و السلام وقتی که آمد و خودش را معرفی کرد، در روایت می آید که گفت وقتی که خضر احساس کرد اونجا عبادت می کرد، استراحت می کرد، خضر احساس کرد که دو نفر آمده، گفت که کی هستی؟ گفت موسی هستم. گفت موسی بنی اسرائیل؟ گفت بله. مرحبا بهش گفت، خوش آمد گفت. بعد موسی علیه صلات و السلام به او گفت که قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، آیا میتونم دنبال بکنم شما را؟ این استفهام استفهام طلبی هست، یعنی من از شما اینو میخوام که همراهی بکنم شما را بر این که به من بیاموزی اون چیزی که الله عز و جل به شما آموخته از نظر رشد و هدایت. علمت من جانب الله. اما ابتدا معذرت خواهی کرد، قال انك لم تستطيع معي الصبر، ای موسا تو نمیتوانی با ما صبر کنی. و کیف تصبر على ما لم تحط به خبره، چگونه صبر میکنی بر آنچه که اونها را احاطه نکردی از نظر اخبار، از نظر خبر، از نظر علم؟ شما اطلاعاتی نداری، الله عز و جل به من اطلاعات داده. علم من تکوینی هست، علم شما تشریعی هست. ببینید اولا خضر علیه صلات و السلام از آیات الهی معلوم میشه که اینجا برای عبادت میامد، اینجا کسی زندگی نمیکرد، اینجا کنار ساحل در مجمع البحرین. خضر علیه صلات و السلام در جای دیگه شهری آبادی قریه اونجا مبعوث شده بود، اما اینجا گاهی می آمد خلوت میکرد. بعد از اینکه موسی علیه الصلاه و السلام از او تقاضای همکاری و همراهی کرد، خضر به امر الهی او را با خود همراه برد به طرف جزیره. اون جزیره که رفتند، خب این اتفاقاتی که الان میخوانیم پیش آمد. اما علم خضر چگونه تکوینی بود و علم موسی تشریعی؟ اولا ما در رابطه با آیات تکوینی و آیات تشریعی زیاد گفتیم. آیات تکوینی به اون آیاتی گفته میشه که مرتبط به عالم کون هستند، اتفاقاتی که از بالا تصمیم گرفته میشه، الله عزوجل تصمیم میگیره. مثلا یکی از اون موارد اینه، خدا تصمیم میگیره به اهل این شهر باران بده، اونجا اون شهر سیل بیاد، اون شهر قحط بیاد، اونجا زلزله بیاد. اینها عرض کنم که تصمیمات تکوینی هستند و بیشتر چون که مأموریت های تکوینی مال فرشتگان هست، خداوند عزوجل به فرشتگان دستور میده، فرشتگان این کارها را انجام میدن. فالمدبرات امرا، امور را تدبیر میکنند، امور را ردق و فتح میکنند، مدیریت میکنند. خدا به اونها میگه مثلا فلان منطقه را شما باران ببرید، آبادی ببرید، سرسبزی، بهار، شادابی. خب وقتی که تصمیمات تکوینی بهشون محول میشه و کارها بهشون محول میشه، خب اونا علمش را هم حاصل میکنن. خدا مثلا میگه اینجا کاری بکنید که به این جایگاه برسن. خب پیشا پیش فرشتگان میدونند. این دیگه نمیشه بگیم علم غیب هست، بلکه الله عز و جل به اونها اعلام میفرماید. قبلا خدمت شما عرض کردم در بحث علم غیب که یکی علم غیب است، یکی خبر غیب است، اخبار غیب. بعضی از اخبار غیب را الله عز و جل که بده اگر به پیغمبری اعلام بکند، معنیش این نیست که علم غیب داده شده. اینا مثل این که اگر ما خبر داشته باشیم که پشت این دیوار زیدی هست، به شما بگم که زید اینجاست پشت دیواره، خب این دیگه وقتی که من به شما خبر دادم، نمیشه که شما الان خبر داری اینجا نشسته بگی شو علم غیب داری. اینا مثل این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از قیامت خبر نداشتند. یسالونک عن الساعت ایان مرساها فیما انت من ذکرها. اما از علائم قیامت خداوند بیشون گفته بود، پیغمبر خبر داشت. اینا رو میگه اخبار غیب که در قیامت مثلا خورشید از مغرب طلوع میکند، در قیامت یاجوج و ماجوج ظهور میکند، در قیامت دجال میاد، الی آخره. خب اینها که پیغمبر گفتن اینا اخبار غیبه، به ما هم گفته. الان ما هم به اینها باور داریم، اذعان داریم، اینا دیگه علم غیب حساب نمیشن، بعضی از اخبار غیب که الله تعالی داده. لذا به خضر نبی الله عز و جل بعضی از اخبار را، چون علم تکوینی داشت، موسی علیه الصلاه و السلام علم تشریعی داشت. علم تشریعی به اون علمی گفته میشه که حلال و حرام هست، جایز و ناجایز هست و مکروه و غیر مکروه هست، این کار را بکن، اون کار را نکن، مربوط به اعمال است. علم تشریعی، علم تکوینی مربوط به عالم کون است، اتفاقاتی که در این عالم اتفاق میفته. لذا موسی علیه الصلاه و السلام علم شریعت داشت، خضر علیه السلام را الله عز و جل علم تکوینی داده بود. یعنی بعضی از اون اتفاقاتی که بناس بیفته باید الان پیشگیری بکند یا باید کاری بکنه که به همون سمت و سو موضوع بره. پس خضر ماموریتش در اون جهت بود، مثل فرشتگان. این دیگه الوهیت را ثابت نمی کنه. فرشته یک ماموریتی داره، اسرائیل ماموریت داره بره 50 نفر را روحشون را در فلان کشور بگیره. خب نمیگیم که الان اسرائیل علم غیب داره، یک ساعت دیگه 50 نفر میمیرند. اینها یک سری ماموریت هایی در تکوین هستند که انجام میدن. لذا خضر علیه السلام به خضر گفت که آیا ممکنه من دنبال بکنم علا ان تعلمنی مما علمت رشدا؟ خضر علیه السلام فرمود انک لن تستطیع معی الصبر و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. اون چیزی که از نظر خبر احاطه نکردی، یعنی علمش و اطلاعاتش را نداری. تفسیر کبیر نوشته یا موسی، یعنی حاصل و خلاصه جواب خضر این است، یا موسی انا على علم علمني الله لا تعلمه انت. من بر علمی هستم که خدا به من یاد داده که تو نمیدونی. و انت على علم علمك الله لا اعلمه، شما هم علمی دارید که خدا به شما داده، من نمیدانم. تفسیر کبیر. لذا شما چون از اسرار و رموز اون علم نمیدانید، برای شما قابل تحمل نیست، نمیتونی صبر کنی. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا، اگر خدا بخواهد مرا صابر میابی. ولا اعصی لک امرا، من امر تو را نافرمانی نمی کنم. قال فان اتبعتنی، اجازه و شرط استفاده، اجازه میدم ولی به این شرط، فان اتبعتنی، اگر تو مرا دنبال کردی، فلا تسالنی عن شیء، از هیچ چیزی مرا سوال نکن، علت را نپرس، حتی احدث لک منه ذکرا، حتی بیان کنم برای تو از آن ذکری، یعنی بیانی، من خودم بیانش را برات بگم. فانطلقا، رفتند، حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها، حتی وقتی که در کشتی سوار شد. ببین بعد از این صیغه تثنیه میاد، فانطلقا، آن دو رفتند. یوشع کجا شد آخر؟ آیا یوشع را گذاشتند؟ دو نفری رفتند؟ اگر یوشع همراه بود باید فانطلقو صیغه جمع بیاد. قرآن مجید در رابطه با او دیگه چیزی نگفته، احتمالش هست با اونا همراهی کرد، احتمالش هست که تا همین جا همراهی کرد، و اگر همراهی بکنه هم اگر قرآن نگه فانطلقو بعید نیست، چون اصل اون دو نفر بودن، اصل جریان حکایت اون دو نفر است. یوشع علیه السلام طبعا همراه است، دیگه در ذکر و در یاد نادیده گرفته شده. حتی وقتی که سوار شدن بر کشتی، خرقها، اون کشتی را پاره کرد، تختش را شکست. قال اخرقتها لتغرق اهلها، موسی علیه السلام اعتراض کرد، این را شکستی تا که اهل کشتی را بخوایی غرق بکنی، لام لام عاقبت است، عاقبت همین میشه، نتیجه همین میشه. لقد جئت شان امرا، این کار ناگواری هست، نادرستی هست که انجام دادی. حضرت خضر تذکر داد، قال الم اقول انك لن تستطيع معي الصبر، نگفته بودم نمیتونی با من صبر کنی؟ این ازمون مارد. الان موسی به یادش آمد، موسی معذرت خواهی میکنه، معذرت موسوی، قال لا تؤاخذني بما نسيت، معلوم میشه فراموش کرد، تذکر را فراموش کرد. لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، یعنی بر من سخت نگیر، کار من را دشوار نکن. ولا ترهقني، رهق تحت پوشش قرار دادن را میگن، یعنی امر من را چنان تحت پوشش قرار نده که سخت بشه و تنگ بشه. خب باش. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، رفتن وقتی که به بچه ای را ملاقات کردن، فقتله، خضر برداشت چاقو را کشت. بعضا موسی انتقاد میکنه، قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، یک نفس زکیه پاک بیگناه کشتی بغیر نفس، بدون اینکه در مقابل نفسی دیگه باشد، یعنی این گناهی نکرد، این قابل قصاص نیست. لقد جئت شیئا نکرا، واقعا مرتکب شدی کاری که نامعقول است، منکر است، ناپسند است، یعنی چه این چه کاری تو داری میکنی؟ باز خضر علیه السلام دوباره موضوع گذشته را یادآوری میکنند، اما اینجا یک کلمه بیشتر است، اونجا است الم اقل انک لم تستطیع، اینجا میگه الم اقل لک، لک تو را دارم میگم، یعنی داره تذکره که همراه با تأکید بیشتر است میده. آیا به تو نگفته بودم تو هرگز نمیتونی با من صبر بکنی؟ موسی علیه السلام میبینه تا درسته، صبر نمیتونم بکنم، من نمیتونم تماشا بکنم، کار خلاف شرع بکنی. رضا موسی علیه السلام این بار عهد میکنه، میگه آخرین بار مهلت بده، اگر این بار نتونستم بعد مرا همراه خودت نبر. قال ان سألتك عن شيء بعدها، اگر من سوال کردم از تو بعد از این واقعه، فلا تصاحبني، مرا همراه نکن، سبر الدغل عذره، قد بلغت من لدني عذرا، اون وقت از جانب من به عذر میرسی، یعنی معذوری که مرا نبری. فانطلقا، رفتن بازم، حتی اذا اتیا اهل قریه، حتی که تا اینکه آمدن پیش اهل قریه، استطعما، طعام خواستند، غذا خواستند، ما گرسنیم، چیزی به ما بدید. فابوا ان یضیفوهما، ابا کردن، انکار کردن که از اونها پذیرایی بکنن. گفتم ما نداریم، نمیدیم. فوجدا فیها، ناامید شدن، رفتن تو همین قریه، دیواری دیدن که یرید ان ینقض، میخواست بیفته، نزدیک بود بیفته، یرید یکاد، نزدیک بود بیفته، فرو بریزه. فاقامه، اون را راست کرد، کار کرد، زحمت کشید، راستش کرد، محکمش کرد. موسی علیه السلام گفت که یک لقمه نان ندادم، مفت برایشون کار هم میکنه، خب حداقل یه چیزی میگرفتی، گرسنه‌ایم، چیزی میخوردیم، کار مفت انجام میدی. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، اگر میخواستی حداقل میتونستی پاداشی، مزدی بگیری که ما از گرسنگی در بیاییم. خضر علیه السلام گفت طبق وعده خودت، قال هذا فراق بینی و بینک، جدایی بین من و تو همین انتقاد آخرت هست، دیگه بیشتر با من نمیتونی همراه بشی، فقط توجیهات و تأویلات و علل جریانات گذشته و حکمتهای گذشته را برایت بیان میکنم. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا، ان قریب خبر میدهم به تو، بیان میکنم برای تو، تأویل یعنی مطلب صحیح و توجیه صحیح اون اخباری که لم تستطع علیه صبرا، نتوانست بر اونها صبر بکنی. در روایت هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینجا فرمود کاش موسی صبر میکرد و اعتراض نمیکرد، جلوتر میرفتند، یعنی ما مطلع میشدیم دیگه چه اتفاقیتی پیش میاد، ولی موسی نتونست صبر بکنه. آن حضرت اظهار کردند تمنای خودش را که کاش موسی تحمل میکرد. به هر حال موسی نتوانست. حال خضر علیه السلام توضیح میده، اما السفینه فکانت لمساکین، جریان اول، سفینه کشتی مال مساکینی هست که یعملون فی البحر، در دریا کار میکنند. بنده قبلا در تعریف مسکین و فقیر مطلبی عرض کردم که علما اختلاف داره آیا مسکین بدحالتر است یا فقیر. بعضی میگن مسکین بدحالتر است، هیچ چی ندارد، چون قرآن در جای فرمیده او مسکینن ذا مطربه، سوره بلد است، او مسکینن ذا مطربه، یعنی خاک داره دیگه، هیچ چی نداره. بعضی گفتن نه، با توجه به این آیه فقیر اونه که هیچ چی نداره، مسکین چیزه کی داره. چنانچه اینجا چند نفر هستن، یک کشتی شریکی دارن، کشتی خریدن، دارن مسافر کشی میکنن تو دریا باش، خب 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر شریکن، افراد مسکینی هستن، به اندازه این دارن، درآمد اندکی دارن، اما قوت لا یموتی هست، به اندازه کفاف نیست. این فرد مسکینه، این فرد نادار است. بنده روی این گاهی اهل ثروت و سرمایه را عرض می کنم که شما اگر می بینید یک کسی درآمد اندکی داره، فکر نکنید دیگه این خودش درآمد داره، به این صدقه دادن درست نیست، این زکات دادن درست نیست. مثلا یک کارگری میره روزی 30,000 تومان 40,000 تومان کارگری میکنه، میگه خب خوبه، خودش نان در میاره، بچهش میده. نه، این مسکین است، ولو اینکه درآمد داره اندکه، قوت لا یموته. یا مثلا کسی مثل همون کشتی با پراید خودش کار میکنه، تو شهر مسافر کشی میکنه، به اندازه زن و بچهش درآمدی داره، پس اندازی نداره، این مسکین است. یه وقتی اگر میخواسته به این صدقه بده درسته. اینا رو قرآن مسکین گفته، کسانی که درآمد اندک دارند. پس هر درآمدی باشه، هر کسی باشه، کارمندی باشه، ولی درآمدش به اندازه همین که تا سر ما با مشکل میبره خودش را میرسونه، مدرس با مشکل میبره خودش را میرسونه، کارگر همچنین، بقیه همچنین. اینا واقعا اقشار ضعیف هستند، اینا میتونه کسی به اینها حتی به عنوان مسکین کمک بکنه. فکانت لمساکین زکات به مساکین، انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین، بل اینها مستحقین زکات هستند. کسی بهش زکات دادن درست نیست که اون عرض کنم که مالدار باشه، یعنی به اندازه نصاب خودش داره، اون را نمیشه داد. اما کسی که پسندازی نداره میشه به اونها زکات داد. اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اینا تو دریا کار میکردند، یک پول جمع کرده بودن، کشتی نوعی خریده بودند. اون پادشاه ظالم که اونجا ایست زده، ایست بازرسی داره و کشتی های نو را میگیره، اگر این کشتی را میدید که کشتی سالمی هست، معیوب نیست، این کشتی را میگرفت، قسمش میکرد. من خواستم معیوب بشه، پس این شری هست برای اینها که در آینده برایشون چی داره؟ خیر داره. فأردت ان اعيبها، این دلیل خرق است، من خواستم او را معیوب بکنم. و کان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا، ورای آنها یعنی جلوتری آنها پادشاهی بود که یاخذ میگرفت هر سفینه، سفینه صحیحه، هر سفینه سالم و درست را نو را میگرفت، غصب میکرد. پس ما با این کار، با شکستن کشتی اونها، اونها را از چی نجات دادیم؟ از غصب مالشون. و اما الغلام، اما اون بچه، فکان ابواه مؤمنین، پدر و مادرش مؤمن بودند، پدر و مادرش مؤمن بودند. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، ما ترسیدیم که این بچه فردا بزرگ میشه، در تقدیر و ازل این بود که این متمرد میشه، سرکش میشه، نسبت به خدا کفر میکنه، لذا این فردا باعث بشه که اون پدر و مادر را هم کفر بگیره. ان یرهقهما طغیانا، تحت پوشش قرار بده اون دوتا را از نظر طغیان و کفر، به دلیل محبت پدر و مادر. همیشه سبحان الله، قدرت خدا اینطوره که پدر و مادر کمتر میتونه روی بچه تأثیر گذار باشه. خیلی پدر و مادرها هستن هرچی به فرزند میگه این راه را برو، نمیرن. اما اگر فرزند بر مسیری قرار بگیره، خوب و زود پدر و مادر خودش را میتونه به همون مسیر قرار بده، چه مسیر درستی باشه چه نادرستی باشه. لذا ما می ترسیم که محبت دارم پدر و مادر، لذا گرفتار طغیان و کفر نشم با این بچه، لذا این بچه را از بین بردیم که اونها ایمانشون محفوظ بماند. و اما ها و اما الغلام ها، فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکات، ما خواستیم که تبدیل بکند برای آنها ربشان بهتر از این، از نظر پاکی. پاکی در دین مراد است، زکات در دین، زکات دین. دیروز هم خواندیم قد افلح من تزکا، کسی که خودش را پاک بکند از شرک و کفر، تزکی از شرک و کفر، حلو مجرن از همه گناهان و معاصی، اول از شرک و کفر. پس اینجا هم به همین معنی هست که از نظر پاکی در دین، یعنی یه وقتی این پدر و مادر مبتلا نشن به کفر و شرک. و اقرب الرحمه، و به چیزی که نزدیکتر باشد از در شفقت، یعنی بهتر به اونها بدهین. و اما الجدار فکان لغلامین، ببینید اینجا بعضی تعبیرهای قرآن هستن، شما دقت بفرمایید، هر کاری را خدا میکنه، اما ادب این را تقاضا میکنه که بعضی کارها را که به ظاهر خوب نیستند انسان نسبت بده به طرف خودش، بعضی ها که متوسط هستن به خود خدا، بعضی ها که خیلی خیلند و خوب خوبند به خدا. اینجا در جریان اولی که کشتی را شکسته، حضرت خضر میگه فأردتو، این شکستن تخریب است، نه من خواستم ان اعیبها، معیوبش میکنم. اینجا نمیگه فأراد ربک، من خواستم. در مورد دومی، خب غلام را از بین برده کشته، بعد میگه فأردنا، چون که عوض بهش میرسه، لذا ما و خدا، معنیش اینه، عرد نصیغه جمع هست. یا اینکه خداوند عزوجل تبدیل میکنه، تبدیل میکنه الله، ولی الله به من گفته اراده ما بر این است. این از یک جهت کار چی هست؟ خیری هست، از یک جهت شر هست. خیر از اینکه یک بچه دیگری، یک غلام دیگری بهشون خدا میده، اما شر از اینکه غلامشون را از اونها گرفت، بچهشون را، جگرگوشهشون را از این گرفت. پس اینجا خودش را، صیغه متکلم، خودش را هم همراه میکنند. اما در صورت سوم که میخوانیم خدا خواست اصلاح بکنه دیوارشون را، اونجا میگه فأراد ربک، اونجا خودش را اصلا همراه نمیکنه. دقت فرمودید؟ یک جایی فأراد تو، من خواستم، اونجا که به ظاهر قضیه کلن ضرره، یک جایی که هم بعد ضرره هم بعد نفعه، فأرادنا، که اون ضررش به طرف خودش بشه، نفعش به طرف الله بشه. و سومی نفع میگه فأراد ربک، ربت خواست. این ادب در کلام هست، ادب در تعبیر هست. همه کار را خدا میکنه، ولی در تعبیر انسان باید این آداب را هم رعایت بکنه. اذا الله میفرماید و اما الغلها و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، اما دیوار مال دوتا بچه بود که هر دو یتیم بودن در شهر، دوتا بچه. و کان تحته کنز لهما، زیر این دیوار خزانهشون بود. و کان ابوهما صالحا، پدرشان صالح بود، پدرشان صالح بود. چون پدرشان صالح بود، خدا خواست که خزانهشون و سرمایهشون ضایع نشه، به دست مردم نیفته، برایشون محفوظ بمانه. سبحان الله. بعضی از اینجا این استدلال را میگیریم که انسان وقتی که خودش صالح باشد، نیک باشد، الله عزوجل به برکت این صلاح و به برکت این نیکی اولادش را هم حفاظت میکند، حتی سرمایه اولادشون را حفاظت میکند. گاهی من این را اینطور تعبیر میکنم، به شکل از کنم که خطیبانه، میگم اگر انسان صالحی باشد، هیچ دغدغه‌ای برای فرزندان و اولادش نباشد، خودش فقط با ایمان باشد، متقی باشد و صالح باشد، حتی اگر فرزندانش در خطر باشند، ایمانشون که نه، دنیایشون، دینشون نه، دنیایشون اگر در خطر باشد، خدای عزوجل دو پیغمبر را ماموریت میده که برند برای فرزندش چی بکنند؟ کارگری بکنند تا دنیایش محفوظ بماند. خدای عزوجل وقتی که شما صالح باشید، دیندار باشید، با تقوا باشید، خدای تعالی فرزندان شما را هم دینشون را حفاظت میکنند، دنیایشون را برای اونها دغدغه داشته نباشید، خودتون خوب باشید. لذا اینجا ببینید میگه و کان ابوهما صالحا، این علت است. و کان ابوهما صالحا چیه؟ ورنه چی نیازی هست بگه پدرشون صالح بود؟ میشد که بفرماید اینجا مال دوتا بچه یتیم بود، خدا خواست که مالشون چی بشه؟ محفوظ بمانه. ولی نه، اینطور نگفت. چون پدرشون صالح بود، خدا خواست که مالشون محفوظ بمانه. پس این و کان ابوهما صالحا چیه؟ علت است. بس وقتی که الله عزوجل از صالحین دنیای فرزندان انسان را حفاظت میکند، دینشون را به طریق اولا. بسیاری از صالحین هستند، گاهی میبینی فرزندانشون ناصالح هستند. الله عز و جل حکمت کارهایش را بهتر میداند، ولی حتما آخر همین فرزندان ناصالح هم انشاءالله صالح میشن. اون صالح بودن پدر ضایع نمیشه هیچ وقت، حتی بعد از پدر. امکان داره در حیات پدر خدای عز و جل پدر را بیشتر درجه بده، بیشتر دعا بکند، بیشتر گریه بکند برای فرزندش. در حیات پدر شاید به آرزوش نرسه، ولی پدر که بره از این دنیا، خدا فرزندش را هدایت میکند. پس الله دین دنیایش را حفاظت میکند. لذا الله میفرماید و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، دیوار مال دوتا بچه یتیم بود فی المدینه در شهر، و کان تحته کنز لهما، زیر این دیوار خزانه اونها بود، و کان ابوهما صالحا، پدرشان صالح بود. فاراد ربک، اینجا اصلاح است، اینجا رب میگه، نمیگه من اراده کردم یا ما اراده کردیم. فاراد ربک، ربت خاص، ان یبلغا اشدهما، اون دو بچه به سن رشد و به سن بلوغ برسند، به سن قوت و بلوغ فکری برسند، و یستخرجا کنزهما، و خودشان سرمایه خودشان را، کنز خودشان را بیرون بکنند، مال دفینهشون را. رحمتا من ربک، رحمتا این مفعول اراده هست، اراد ربک رحمتا، رحمتا مفعول لویش هست، یعنی رب خاص به خاطر اینکه رحمتی از جانب خودش به اونها بدهد. و ما فعلته عن امری، اینجا معلوم میشه که خضر علیه الصلاه و السلام ادعایی ندارد، ای موسی من غیب نمیدانم، من دستور را فقط اجرا کردم، همونطور که فرشتگان فقط دستور خدا را اجرا میکنند، از پشت پرده خبر ندارد. لذا و ما فعلته عن امری، من آنچه که کردم از امر خودم نکردم، از طرف خودم نکردم، بل عن امر ربی، بلکه آنچه که کردم به دستور ربم انجام دادم. ذالک تأویل ما لم تستع علیه صبر، ای موسی این توجیه آن چیزی هست که تو نتوانست بر اون صبر بکنی. خب من فقط اینجا آخرین بحث را در رابطه با خضر پیغمبر می کنم، چون تو کتاب ها، تو تفسیر ها، بعضی کتاب های ما یه بحثی هست که آیا خضر هنوز حیات دارد یا نه. بعضی افراد نوشتند که دو تا از پیغمبران غیر از عیسی که در آسمان است، دو تا از پیغمبران در زمین زنده هستند. خضر نبی در دریا هاست و الیاس نبی در جنگل ها و بیابان هاست. و بعضی این ادعا را دارند و بعضی هم که اهل خرافاتند بیشتر این چیز را میگند و اضافه میکنه هر وقتی که شما به مشکلی مواجه شدید، مثلا مشکلتون در بحر بود، در دریا بود، اونجا خضر پیغمبر را صدا بکنید به داد شما میرسه، و اگر در جنگل و بر و خشکی بود، اونجا الیاس پیغمبر را صدا بکنید. خب این که صدا بکنید و فریاد بزنید، اون که مخالف آیات صریح قرآن مجید هست، اون آیات را ما خواندیم، اون بخشش را بحث نمی کنم. اون که انسان از غیر خدا استمداد به طلبت، این شرکه، فقط باید از خدا کمک بگیرد. اما این که آیا واقعا زنده هستند یا نیستند، در این رابطه من میخوام مختصر عرض بکنم، و اون اینه که جمهور علمای ما، بعضی از مفسرین گفته حیات دارد، بعضی از اهل تصوف هم گفتند، بعضی حتی گفتند که کسانی اونها را ملاقات، خضر را ملاقات کردند، دیدند خضر را. حال ما این که دیدند به چه کیفیتی دیدند، بعضی علما توجیه می کنند که در عالم مثال بوده، گاهی الله عز و جل به بندگانش کرامت می بخشه یا در خواب میاد، اونا بماند. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن که من موسی را میبینم که احرام بسته داره به طرف بیت الله میاد، من یونس ابن متا را میبینم که بر شترش هست از وادی هرشا داره پایین میاد و به طرف خانه خدا میاد. اینا در عالم مثال چنین چیزایی هستند. این معنیش نیست که موسی زنده هست، یونس زنده هست، نه، پیامبران فوت کردند. همه پیامبران ما معتقدیم که وفات کردند. انک میت و انهم میتون. و دلیل عمده‌ای که اساتید و مشایخ ما بر این که خضر پیغمبر حیات ندارد، الیاس حیات ندارد، آیه‌ای هست که شما در سوره آل عمران خواندید، اونجا هم بنده اشاره کردم. الله عزوجل از همه انبیا میثاق گرفتن، پیمان گرفتن. و اذ اخذ الله میثاق النبیین، خداوند از همه انبیا میثاق گرفتن که لما آتیتکم من کتاب و حکمه، اون چی که از کتاب و حکمت به شما میدهم، نبوت به شما میدهم، کتاب میدهم، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، در پایان، در خاتم، در آخر پیامبری میاد که اون پیامبر تمام مزامین شما و مطالب کتابهای شما را تصدیق میکند. یعنی اون توحید و اون اصولی که شما تبلیغش را میکنید، اونم عیناً همین را میکند، تصدیق میکند. ولی شما وظیفتون هست لتؤمنن به و لتنصرن، باید او را به او ایمان بیاورید و او را یاری برسانید، با او همراهی بکنید. بعد خداوند تأکیدا پرسید، قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری، آیا اقرار میکنید بر این و این اسر و پیمانی که من دارم میبندم، این پیمان را محکم میگیرید یا نه، عمل میکنید یا نه، فردا اگر این نبی خاتم آمد ایمان میآورید؟ قالوا اقررنا، اونا گفت خدای ما اقرار میکنیم. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، پس گواه باشید، منم با شما از گواهم. حال استنباط و استدلال مفسرین این است که این تعهد از انبیا گرفته شده که پیغمبر اگر آمد، پیغمبر خاتم در حیات اونها آمد، باید بیان ایمان بیاورن. لتؤمنن النبی و به عنوان یک امت و لتنصرنه، یاریش بکنن، در تمام غزوات باید همراه بشن، در بدر، در احد، در خندق، در تبوک، در مکه و غیره. خب آیا این اتفاق افتاد؟ آیا در قرآن و سنت در یک جایی داریم که یکی از پیامبران آمده باشد و بیعت بکنه با رسول الله، ایمان بیاره و نصرت بکنه، در غزوات همراه بشه؟ اگر حیات داشتند خب باید می آمد، این کار را می کردند. پس هیچ پیغمبری که نیامد، معلوم میشه که پیامبران حیات نداشتند. پس شما میگید که فایده این پیمان چی است؟ این پیمان را چرا خدا پس گرفت؟ وقتی که پیامبران همه خدا میدونست که حیات ندارند و نخواهند آمد، این پیمان را الله عزوجل به خاطر امتها گرفت. پیغمبر هر پیمانی که میبندد از طرف امت، به نمایندگی از امت. معنیش اینه، ای انبیاء من، ای پیامبران من، فردا که اون پیامبر آمد، باید پیروان موسی، پیروان عیسی، پیروان ابراهیم، پیروان اسماعیل، پیروان هر پیغمبری که خودشون را میدانند، باید بیاند و ایمان بیاورن به اون پیغمبر، در جنگها، در غزوات، در کارهایش باشی یاری، گره یاری کنند. این پیمان به خاطر امتها گرفته شد. و الا اصلش، اگر انبیا حیات داشتن فرض بود، لازم بود، چرا نیامدند؟ از حضرت امام بخاری رحمه الله درباره حیات خضر و الیاس پرسیدن، ایشون فرمودن چگونه رسول الله چگونه میتونه زنده باشن در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود قبل از وفاتش که لا يبقى على رأس المئة ممن هو اليوم على ظهر الارض احد، کسانی که امروز زنده هستن بر رأس 100 سال، یعنی بعد از 100 سال، یک نفر از اینها زنده نخواهد. اونها را گفتن رسول الله که در زمان خود رسول الله بود. اصل این روایت و این حدیث آمده به خاطر ناپایداری دنیا، یعنی هر قرنی الله عزوجل این دنیا را جارو می کند. انسان های 100 سال پیش هیچ کی نیست، حالا 100 سال بعد هم از ما هم نام و نشانی نخواهد. بس امام بخاری از این حدیث استدلال گرفتن که پیغمبر می فرمه بعد از 100 سال یک نفر هم از اینهایی که امروز هستن زنده هستن نیستن. خب الان چند وقت گذشته از اون 100 سال، چطور میتونه زنده باشه؟ بنابراین ما معتقدیم که حیات ندارند انبیاء الا عیسی علیه السلام. اون در این دنیا نیست، در آسمان هاست، و اون وقتی که طبق اشارات قرآن مجید و احادیث گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که بیاد عیسی علیه السلام بیاد، اونجا بر همین دین عمل می کند. به همین خاطر اولین نماز که میاد در حرمین شریفین پشت مهدی علیه السلام می خاند، یعنی امامت با مهدی، اشاره به این است که عیسی هم یکی از پیروان این امت است. لتؤمنن بهی ولتنصرنه را عمل می کند. بعد از اون در کنار سپاه اسلام و مسلمانان با کفر و اهل کفر می جنگد، دجال را از بین می برد. عیسی علیه السلام در حدیث می آید که ینزل فیکم یوشک ان ینزل فیکم ابن مریم، نزدیک است اون زمانی که ابن مریم در میان شما نزول بکند. ابن مریم که بیاد چیکار میکند؟ یکسر الخنزیر و یکسر الصلیب، اونهایی که نماد دین مسیحیت هستند اونها را از بین میبرد. خنزیر را میکشد، یعنی توهینش میکنه، حرمتش را اعلام میکند، و صلیب را میشکند و کارهای دیگری که عیسی علیه السلام انجام میده. منظور اینه که عیسی میاد به عنوان یکی از افراد این امت با کفار، با دجال و با دجاجله مبارزه میکند. پس الله عزوجل از همه انبیاء این وعده را گرفته، اگر اینها حیات داشتند حتما به این وعده چی میکردند؟ عمل میکردند. ذی القرنین قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. صدق الله وسلم مولانا محمد وعلى آله وصحبه. در ابتدای سوره عرض کردم که در این سوره چندین شبهات هست و اشکالاتی که از سوی مشرکین مطرح میشه. یکی از اون اشکالات این بود که ذوالقرنین، پادشاهی که مشرق و مغرب را تصرف کرد، این قدرت الوهیت داشت، قدرت فوق‌العاده‌ای داشت. الله عز و جل در واقعه مختصر ذوالقرنین تفهیم می فرماید که ذوالقرنین بنده ما بود و ما بهش بعضی از اسباب را دادیم و آتیناه من کل شیء سببا، هر چی داشت از خدا داشت. و باز یکی دیگر از سوالات اونها همین بود، سوالاتی که یهود به اونها نشان دادند که اون کی بود که مشرق و مغرب را تصرف کرد، مشرق و مغرب را فتح کرد. الله عز و جل می فرماید و یسألونک عن ذی القرنین، درباره ذوالقرنین از شما می پرسند. قل سأتلو علیکم منه ذکرا، من ان قریب برای شما تلاوت میکنم از آن، ذکرن یعنی ذکری، یادی میکنم برای شما. الله عز و جل میفرماید انا مکننا له فی الارض، ما او را در زمین قدرت داده بودیم. منظور از قدرت، قدرت ما فوق الاسباب نیست، قدرت ما تحت الاسباب است، یعنی پادشاهی. یک پادشاه قدرت داره، یک پادشاه توان بالایی دارد، نه اینکه قدرت خدایی مراد باشد، ما تحت الاسباب مراد است. و آتیناه من کل شیء سببا، این قرینش، ما به او از هر چیز اسباب هر چیز را داده بودیم. اسباب هر چیز معنیش چیه؟ اسباب ضروری سلطنت و پادشاهی مراد است. یعنی اون اسباب و امکاناتی که برای یک پادشاه لازم است ما بهش داده بودیم. من کل شیء، این استغراق هم استغراق حقیقی نیست، استغراق اضافی هست. امام رازی نوشته کل شیء یعنی کل شیء یحتاج الیه فی اصلاح ملکهی، هر چیزی که در اصلاح ملک نیاز به اون داشت اون مراد است. یک پادشاه برای اصلاح ملک چی لازم داره؟ هم امکانات مادی، ثروت و سرمایه، و هم امکانات رزمی، نظامی، علمی، هرچی که برای یک ملک و اداره یک ملک لازم هست ما از اون اسباب بهش دادیم. معنیش اینه والمراد به آتیناه من کل شیء یحتاج الیه فی اصلاح ملکه سببا کبیر. هر چیزی که اون اسباب را برای اصلاح ملک لازم داشت. علامه علوسی می فرماید المراد به الاسباب العادیه، اسباب عادی که برای یک کشور لازم هست ما بهش دادیم. فاتبع سببا، او دنبال کرد این اسباب را، یعنی با این اسباب با این امکاناتی که الله بهش داد دنبال کرد چرا؟ کشور گشایی را، به اراده فتوحات ملکان رفت. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتی وقتی که به مغرب الشمس رسید، به مغرب رسید، وجدها تغرب فی عین حمئه، یافت اون خورشید را، یعنی به نظر می آمد، به چشم می آمد. ببین وجدها معنیش اینه، یک احمقی کتابی نوشته به نام عبدالله فادی، از کنم که مسیحیان هست، اعتراض بر قرآن گرفته، چند تا اعتراض پوچ بی اساس نوشته که قرآن میگه که خورشید در گل غروب میکند. چقدر قرآن از نظر علمی پایین هست، در حالی که این بدبخت اینجا توجه نکرده. وجدها اینجاست، قرآن نمیگه که کانت تغرب فی عین، خورشید غروب میکرد در، عرض کنم که اون چشمه گل سیاه، بلکه میفهمد وجدها یعنی او یافت، به نظر او این چنین می آمد. شما الان برو تشریف ببری ساحل کنار دریا به وقت غروب خورشید، شما میبینید که خورشید داره کجا غروب میکنه؟ تو دریا. به نظر اینطور میاد نه؟ لذا وجدها معنیش اینه که به نظر می آمد، یعنی اقصا نقطه مغرب رفته بود. معنی این آیه این است، آخرین نقطه و اقصا نقطه مغرب رفته بود، اونجایی که بعد از اون چی بود؟ گل سیاه بود، بعد از این چشمه آب سیاه بود، دیگه اون طرف آبادی نبود. آبادی که نبود فکر میکردی که چی؟ خورشید غروب میکنه تو گل، تو آب، تو چشمه. وجدها تغرب، یافت اون را که غروب میکنه، به چشمی آمد، فی عین حمئه، در چشمه که مال گل سیاه بود، اونجا آب گل بود به اصطلاح. و وجد عندها قوم، همونجا یافت یه قومی را که زندگی میکردن. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، ما به او گفتیم ای ذو القرنین، خدا بهش گفت، یا اینکه اینها را میخوایی عذاب بده، یعنی چون که مسلمان نیستن، منظور از تعذب قتل و غیرو هست، یا اینکه تتخذ فیهم حسنا، در رابطه با اینها رفتاری نیک داشته باش، برخورد خوب داشته باش، یعنی از اینها در گذر باش، عفو کن. ببینید قرآن مجید می فرماید ما گفتیم ای ذوالقرنین، فرصت زیاد نیست، من در رابطه با ذوالقرنین می خواستم کوتاه عرض کنم که ذوالقرنین کیه. اولا چرا بهش میگن ذوالقرنین؟ قرن در زبان عربی به شاخ میگویند، دارای دو شاخ. بعضی گفتند به دلیل اینکه این بر دو شاخ دنیا، دو شاخ اون روز قابض شد، تصرف کرد، یکیش ایران بود یکی روم، فارس و روم. چون که فارس و روم را، دو قرن دنیا را، دو شاخ دنیا را قابض شد، به این خاطر بهش میگن ذوالقرنین. بعضی میگن که منظور از دو قرن شرق و غرب است، دو همین آیت اشاره شده، هم مشرق را فتح کرد هم مغرب را، به این خاطر میگن ذوالقرنین. بعضی میگن نه، چون که دو تا قده به سرش بودن، شبیه دو تا شاخ بودند، یکی راست و یکی چپ. بعضی گفتن نه، دو تا زلف دراز داشت، به این خاطر بهش میگفتند ذوالقرنین، اون دو تا زلف و دو تا شاخ. بعضی میگن نه، از هر دو طرف نسبش بسیار شریف بود، نجیب و طرفین بود، هم از طرف مادر هم از طرف پدر اصالت داشت، بهش میگفتن ذوالقرنین. بعضی میگن عمرش خیلی طولانی شد، به اندازه دو قرن، ذوالقرنین. بعضی میگن چون با دو دست می جنگید، شمشیر بازان خیلی خیلی ماهر با هر دو دست میتونن شمشیر بزنن، والله اعلم. یکی از این دلایل هست. اما ایشون کی بود؟ بسیاری از مفسران میگفتند که این اسکندر مقدونی بود که مال مقدونیه یونان بود. اسکندر هم خیلی فتوحات داشت، اما محققین ما معتقدند که اسکندر مقدونی نبود، به خاطر اینکه اونچه که در تاریخ میاد اسکندر مقدونی پادشاه ظالمی بود، ستم کرد. الله عزوجل از این بنده خودش تعریف میکنه، بنابراین اسکندر نبود. بعضی گفتند که این ذوالقرنین همون کوروش هست، کوروش خود ما، که ایشون یک پادشاه بسیار عادل بود. منشور کوروش هم در اینکه رعایت حقوق همه انسان ها توش هست هم معروفه، لذا این همون کوروش هست که حدود 2500 سال پیش بوده، ذوالقرنین همون است. بعضی از علمای ما مثل مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله که یکی از علمای دیوبند هست و تقریبا به نوعی استاد مولانا عبدالعزیز رحمه الله هم میشه، استادشون نیست، رفیق استادشون و هم کلاس و هم درس استادشون هست، هم کلاس و هم درس مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله است. ابوالکلام آزاد در مبارزاتش بر علیه انگلیس خیلی معروف هست، خیلی نقش داشت، از شاگردان شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمه الله که به خاطر آزادی هند و پاکستان و به خاطر بیرون کردن استعمار انگلیس اینا مبارزاتشون خیلی معروف است. ابوالکلام آزاد یکی از محققینم هست، ایشون مفصل نوشته که با دلائل ثابت کرده که ذوالقرنین کوروش است و خیلی از علما هم نظرشون را میپسندند. بندش برای دوستان تعریف کردم، شیراز رفتم، یک بلواری دیدم، دید بلوار ابوالکلام آزاد. اون زمان من نمیدونستم که دیدگاه مولانا آزاد اینه. تعجب کردم که مولانا ابوالکلام آزاد از علمای هندوستان شیرازی از کجا میشناسند، کدوم کتابش را دیدند. بعدا متوجه شدم چون که ایشون این دیدگاه را دارند، دیدگاه این که کوروش همون ذوالقرنینی هست که در قرآن آمده، با دلائل هم نوشتن، دلائل هم نسبتا قوی نوشتند، لذا به این خاطر محبوب مردم شیراز هم شدند. به هر حال ایشون نظرشون همینه که ذوالقرنین با یک سری روایت های تاریخی و با عاداتی که در کوروش بود و تطبیق داده با بعضی از اونچه که در قرآن آمده در باره ذوالقرنین، می فرماید این همون کوروش از کسی دیگه نیست. اینم یک نظر هست. و اکثر علما و محققین ما معتقدند که این اسکندر مقدونی هم نیست و این ذوالقرنین کوروش هم نیست، بلکه این یکی از ملوک عرب هست، از ملوک یمن هست. چنانچه من عبارت کوتاهی میخوانم، به همین اکتفا میکنم. و الراجح انه ليس من ازواء اليمن ولا كيقباد ابن ملوك العجم. از کنم که افرادی که در اطراف یمن بودند و غیر اصیل بودند از اونها هم نیست. كيقباد که از ملوک عجم هست هم نیست. ولا هو اسکندر ابن فیلفوس، اسکندر فیلفوس هم نیست، اسکندر مقدونی ابن فیلفوس، بل ملک آخر من الصالحین، پادشاه دیگری هست از صالحین که ینتهی نسبه الى العرب السامیین الاولین، که نسبش به عرب السامیین اولین زمان سامیها برمیگرده، از اون نسل است والله اعلم. به هر حال هر کسی با یک سری دلائلی گفته، ما به ذوالقرنین از ایشون یاد میکنیم که قرآن یاد کرده و پادشاه صالحی گفته. حتی بعضی معتقدن این پیغمبر بود، چون که اینجا خدا فرموده قلنا یا ذوالقرنین، ما بهش گفتیم ای ذوالقرنین. بعضی از علما معتقدن که مثل سیدنا سلیمان علیه الصلاه و السلام که هم پادشاه بود و هم نبی خدا بود، بر او وحی می آمد. ایشون هم چنین بود که خدا بهش میگه قلنا یا ذوالقرنین. اما بعضی دیگه معتقدند که نبی نبود، از اولیاء و صالحین بود. این قلنا به معنی الهام است، خدا در دلش القا کرد، یا اینکه به وسیله نبی اون زمان خدا بهش گفت. خیلی از زمانها بوده پادشاهان صالح بودند در کنار انبیا، مثل طالوت که جالوت را شکست داد، ولی پیغمبر کسی دیگه بود، حضرت حزقیل بود یا کسی دیگه از پیغمبران. لذا الله می فرماید که ما بهش گفتیم ای ذوالقرنین، یا از می خواهی اینها را عذاب بده، قتل و غیره، یا اینکه رویه خوب، رفتار خوب باشون داشته باش. اما ذوالقرنین گفت قال اما من ظلم فسوف نعذبه، هر کسی که ظلم بکند ما او را عذاب میدهیم، شکنجه میدهیم. نعذبه بالقتل، مراد از ظلم چیه؟ در مقابل ذوالقرنین کی جرأت ظلم داشت؟ مراد از ظلم شرک است اینجا، نپذیرفتن دعوت توحید ذوالقرنین است. علامه آلوسی نوشته من اما من ظلمه یعنی لم یقبل دعوتی، دعوت مرا نپذیرفت، و اصر على ما كان عليه من الظلم العظیم الذي هو الشرك، بر ظلم عظیم یعنی بر شرک اصرار کرد. فسوف نعذبه، ما او رب میکش، نعذبه بالقتل. بله. ثم يرد الى ربه فیعذبه عذابا نکرا، این انسان برگردانده میشه اون در دنیا است، فسوف نعذبه در آخرت، سپس برگردانده میشه به سوی ربش، الله را عذاب میده، عذاب نکر، عذاب منکر، ناپسند، ناخوشایند. و اما من آمن و عمل صالحا، اما اگر کسی ایمان بیاوره بعد از دعوت و عمل صالح انجام بده، فله جزاء الحسنى، برای اوس جزای حسنا زیبا در آخرت، منظور بهشت است. و سنقول له من امرنا یسرا، در دنیا باز ما از کارمون بر او آسان میگیریم، یعنی کار را بر او آسان میکنیم، سخت نمیگیریم، مشکل نمیگیریم، به شرطی که ایمان بیاورد. پس معلوم میشه که این یا نبی بود یا غیر نبی بود، ولی دعوتگر بود، دنبال کشورگشایی مثل اسکندر مقدونی نبود، دنبال ایمان بود، دعوت الی الله بود، نفی شرک بود. بله. ثم اتبع سببا، سپس دنبال کرد اسبابی که الله بهش داده بود، از مغرب به سوی مشرق رفت. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، حتی وقتی که رسید به محل طلوع شمس، مطلع الشمس یعنی شرقی ترین بخش دنیا، وجدها تطلع على قوم، یافت آن خورشید را که طلوع میکرد، یعنی اینطور معلوم میشد که طلوع میکرد بر قومی که لم نجعل لهم من دونها سترا، ما قرار نداده بودیم بغیر از جلوی اون خورشید هیچ نوع پرده ای. معنیش اینه که خورشید مستقیما بر اونها میتابید، خیلی گرمشون بود. اینها نه خانه ای داشتند، نه درختی که به اون پناه ببرند، نه لباس داشتند. خورشید اونها را اذیت میکرد. اونجا هم ذوالقرنین رفت، کذالک، یعنی القصه تو کذالک. و قد احطنا بما لديه خبرا، الله عز و جل می فرماید که ما آنچه که نزد او بود احاطه کرده بودیم از نظر خبر، به این معنی که ما از همه چیز اطلاع داریم، علم داریم. خلاصه سفر مشرق، مشرق را هم فتح کرد، چنین قومی بود، از اونجا راهی شد به طرف سمت و سوی دیگر، به طرف شمال، به سه طرف دنیا رفت. جنوب دنیا میدونید که دریاست، مشرق رفت، مغرب رفت و به طرف شمال رفت. حتی اذا بلغ بین سدین، حتی که بین دو سد رسید، وجد من دونهما قوما، پشت سر اونها، پشت اونها قومی را دید که لا یکادون یفقهون قولا، اونا نمیتونستن سخن، نزدیک نبود که بفهمند قولی را، یعنی به دلیل اجنبی بودن و اینکه زبانشون چیزی دیگه بود نمیفهمیدند، یا به دلیل قلت فهم و درک، هر دو را نوشتند مفسرین، نمیفهمیدند، حالیشون نمیشد، ولی به هر حال مطلب خودشون را به ذوالقرنین رسوندند، یا با مترجم یا با اشاره. قالوا يا ذا القرنين، آنان گفتند ای ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یأجوج و مأجوج مفسد هستند در زمین، قومی هست، قبیله ای هست، فهل نجعل لك خرجا، آیا ممکن است ما برایت خرجی، خرج به معنای جمع‌آوری، چنده به اصطلاح، هزینه، هزینه برای تهیه بکنیم، علا ان تجعل بیننا و بینهم سدا، بین ما و بین اونها سدی درست کنی، که اینها متمردن، سرکشن، همیشه ما را اذیت میکنن. ذوالقرنین فرمود که من نیازی به کمک مالی شما ندارم، ولی شما از نظر نیروی انسانی با من کمک کنید. قال ما مکننی فیه ربی خیرون، اون تمکین و قدرت مالی که خدا به من داده اون بهتر است از چنده شما، از جمع‌آوری شما. فاعینونی بقوت، مرا کمک کنید با قوت بدنی، اجعل بینکم و بینهم ردما، من قرار میدم بین شما و بین اونها یک مانعی، ردما ای حاجزا، مانعا منظور همون صد هست، ای حاجزا حصینا و حجابا متینا، یک مانع محکمی و حجاب مستحکمی، دیوار مستحکمی بین شما و اونها قرار میدهم. شما چیکار کنید؟ آتونی زبر الحدید، برای من بیاورید تکه های آهن. تکه های آهن آوردن. حضرت ذوالقرنین بین این دو کوه دو تا کوه بودند، دو تا دیوار درست کرد. دو تا دیوار که درست کرد، دیوار بلند، این تکه آهن ها را، زبر الحدید را فرمود تو اون دیوار، اون چهار دیواری که درست کرده بود تو اون بریزن، پرش کردن از فلز و از آهن. حتی اذا ساوا بین الصدفین، حتی وقتی که برابر که بین دو جانب کوه، صدف دو طرف کوه را میگن، قال انفخو، آتش را روشن کنید، یعنی در درون اون آهنها را ریخت، فلزات را انداخت، و آتش در زمان قدیم به وسیله باد بود، امروز هم همون باد هست، گاز همون باده، لذا فرمود شعله را زیاد کنید. باد زیاد که بشه شعله چی میشه؟ زیادتر میشه. آهن چی میشه؟ ذوب میشه. پس حتی اذا جعله نارا، حتی که این آهنها را تمام تبدیل به آتشی کرد، یعنی همه در گرفتن، آتش زیاد شد، قال آتونی افرغ علیه قطره، بیاورید برای من، من میریزم بر آن قطر. قطر یعنی مثل گداخته شده، سرب گداخته شده، فلز گداخته شده، یعنی فلزها را ذوب کرد و وسط این دیوار و آهنها ریخت که آهنها، که یک دیوار بسیار محکم آهنی درست شد، چنان دیواری که فمستاعو ان یظهرو، اون قوم یعنی یاجوج و ماجوج نتوانستن بالا بیاند، و مستطاعو له نقبا، و همچنین نتوانستن اون را سوراخ بکنند، تونیل درست بکنند، خیلی محکم بود. ذوالقرنین بعد از اون گفت قال هذا رحمت من ربی، این رحمت پروردگار من است، فاذا جاء وعد ربی جعله دکا، هر وقتی که خدا بخواد این را تک تک می کند، و کان وعد ربی حقا، وعده رب من حق است، تا روزی که خدا بخواد این دیوار می ماند، هر وقتی که تاریخش تمام بشه خدا خودش این را نابود می کند. خب مطلب کوتاه دیگری که می خواهم عرض کنم درباره این دیوار هست، و همچنین این قوم یاجوج و ماجوج اینا کی بودند. اولا خدمت شما عرض کنم که اونطوری که معروف است این دیوار، دیواری هست همون دیوار چین هست، این غلطه. دیوار چین اولا در میان کوهایی که قرآن گفته، دو تا صدی که قرآن گفته درست نشده، و بعد چین در جانب شرق هست، اونجا سفر شرقیش را ما خواندیم که رفت چنین قومی دید، ثم اتبع سببا، به سمت سوی دیگر که مفسرین اتفاق نظر دارند که این سمت سو به طرف شمال بود، و تحقیقی که محققین کردند و بیشتر به دل می نشیند اینه که این دیوار توسط ذوالقرنین بر کناره شمال دریای خزر بسته شد، در شمال دریای خزر اونجا دیواری را ذوالقرنین درست کرد، و بعدا آثار این دیوار به مرور زمان از بین رفتند، حوادث و اتفاقات بسیار زیادی روی این زمین افتاده. اما یاجوج و ماجوج کی هستند؟ گرچه در این رابطه افسانه های زیادی هست، بعضی معتقدند که یاجوج و ماجوج اینها اصلا انسان نیستند، اینها موجودات عجیبی هستند، تو بعضی تفسیرات تا نوشته یه موجود عجیبی که دو تا گوش بلند داشتن اینا، که وقتی که میخوابیدند یکی از گوشهای خودشون را به عنوان تشک و زیرانداز میگذاشتن روش میخوابیدند، یک گوش دیگری به عنوان لحاف و پتو ارز کنم که بالای خودشون میانداختند. یعنی یک موجود عجیب، یک حیوان بسیار عجیب، در حالی که اینطور نیست، یاجوج و ماجوج انسان هستند. و یاجوج و ماجوج همه مفسرین نوشتن، فتح الباری در شرح صحیح بخاری مال علامه ابن حجر اسقلانی هست نوشته ان یاجوج و ماجوج قبیلتانی، اینا نام دو قوم و قبیله هستند، من ولد یافث ابن نوح، این از اولاد یافث ابن نوح هستند. اینها غیر بشر نیستند، غیر انسان نیستند. اما شما میدونید بعضی از اقوام را که الله عزوجل در دنیا خلق کرده فطرتاً و خلقاً نرم هستند، نرم مزاج هستند، جنگجو نیستند، تند و تیز نیستند، ملائمند، حلیمند. بعضی ها را الله تعالی خلق کرده خیلی متمردند، سرکشند، شیطانند، هر جا اذیت میکنند، مثل تاتارها چقدر فساد بپا کردند. لذا یاجوج و ماجوج همین نسل هستند، تاتارها هستند و قبایل اونها که از اون نسل بودند، از اتراک، اونها را گفتن یاجوج و ماجوج هستند، که بر اساس گفته بسیاری از علمای معاصر ما امروز اولاد یاجوج و ماجوج که در دنیا هستند، این نیست که میگن که پشت دیوار هستند و هی اونها میخوان بیان بالا انشاءالله نمیگویند و نمیتونن بیان یا آخر موفق میشن نزدیک آخر الزمان، نه اینطور نیست که اینا انسانهای عجیبی باشند. علما و محققین معاصر ما معتقد هستند که بسیاری از قبائل و حکومت‌های معاصر دنیا که از نسل اونها هستند و امروز حکومت دارند، از نسل یاجوج و ماجوجند، تاتار مغولند، مثل روس‌ها و بخشی از اروپا، اینها از همون نسل یاجوج و ماجوجند. اینها هنوزم فتنه‌گرند، هنوزم اینها شیادند، فاسدند، دشمنند. پس اینکه اینا غیر انسان باشن نیستند. و اون تا زمانی که الله عزوجل خواست اون صد مانع بود، بعد از اون اینا به هر حال تو دنیا همه جا هستند، هر جا که زورشون برسه تا آخر ظلم و فساد هم میکنند. پس اینها نسل دیگه نیستند، همین آیه هستند که ما میبینیم و میشناسیم. اما این آیه را چیکار میکنی؟ خب اینجا در این آیه بعضی مفسری اینطور تفسیر کردن، و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، اون تفسیری که بعضی دیگه مفسرین کردن گفتن ما گذاشتیم بعضی از اون یاجوج و ماجوج را که یموج فی بعض، یعنی موج میزنند، جمعیتشون زیاد هست و هی میخوان بیان به دنیا نمیتونن بیان، تا اینکه و نفخ فی السور، سور دمیده میشه، نزدیک قیامت یاجوج و ماجوج میاند. تفسیر این آیه بر اساس گفته شیخ حسین علی رحمه الله این نیست. درسته در یکی از علائم قیامت ظهور یاجوج و ماجوج یا فتنه یاجوج و ماجوج، دوباره همین تاتارها، دوباره همین مغلها، دوباره همین نسل خبیث در زمین فساد و فتنه بپا می کند، مگر این جمهوری هایی که به ظاهر آزاد شدند هنوز تحت سیطره او هستند، در بعضی اونها هنوز اسلام در حالت خفقان در اکثرشون هست، مگر همین یاجوج و ماجوج اینها را غارت نکردند، علما را نسوزاندند، کتابخانه ها را تو دریاها و تو نهرها نینداختند، مساجد را تبدیل به سینما نکردند، مگه یاجوج و ماجوج دیگه چی میخواد بکنه؟ همین ها هستن یاجوج و ماجوج. اینا هستن دشمنان سرسر، همین روس ها هستن، همین تاتار و مغول ها هستن. پس همین نسله. و این آیه در رابطه با یاجوج و ماجوج نیست. در قیامت اینا فتنهشون دوباره ظهور میکنه، دوباره فساد میکنن، دوباره انسانها را قتل و غارت میکنن، سعی میکنن کفر در همه دنیا قرار بگیرد. درسته، اما این در رابطه با مطلق انسان هاست. و ترکنا بعضهم، این تخویف اخروی است برای مشرکین. و ترکنا بعضهم یعنی بعض الناس یوم اذی یموج فی بعض، در اون روز یعنی در نزدیک قیامت، یموج فی بعض، بر بعضی دیگر موج میزن. موج اینه که در هم بر هم، تو در تو، وقتی که شلوغ بشه، اضطراب بشه و هجوم بشه، این را موج میگویند. والموج مجاز عن الاضطراب، آلوسی میگه موج اینجا مجاز از اضطراب است. ای یضطربون اضطراب البحر، مردم چنان زیاد هستند که مثل اضطراب بحر و موج دریا. چطور؟ آب تو در تو هست، آب در آب هست، آب میاد روی آب قرار میگیره، موج همینه دیگه. یختلط انسهم و جنهم من شدت الهول، وقتی که قیامت بیاید جن و انس به صورت موج بر هم دیگه قرار میگیرن از بس که وحشتناک است روح المانی. تفسیر بعض مدارک، تفسیر مدارک نوشته و ترکنا یعنی جعلنا بعضهم بعض الخلق یوم اذ یموج ای یختلط فی بعض، در اون روز قیامت مخلوقات بر هم دیگر مثل موج میشتابند. فی بعض یستربون و یختلطون جنهم و انسهم حیارا، جن و انس حیران روی هم دیگه قرار میگیرند. پس این موج به اون معنا هست، نه اینکه موج یاجوج و ماجوج بعضی گفتند پشت این دیوار هی سر هم هستند، میخوان بیان نمیتونن از دیوار بالا برن تا اینکه آخر موفق میشن، نه. و نفخ فی الصور، سور دمیده میشه. فجمعناهم جمعا، همه را ما جمع میکنیم، جمع کردنی. و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، عرضه میکنیم یعنی نشان میدیم جهنم را در اون روز برای کافرین نشان دادنی. کدوم هستن کافرین؟ الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري، آنانی که چشمانشون در غطاء بود، در غلاف و پرده بود از یاد ما. عن ذكري یعنی از دین حق، دین حق را ندیدند، دین حق را تشخیص ندادند. و كانوا لا يستطيعون سمعا، و بدلیل همین غطاء نتوانستند گوش کنند حق را، حق نشنیدم، به سوی حق نیامدند. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء، جزاجر است الله عز وجل بعد از اینکه شبهات را جواب دادند، هم در رابطه با ذوالقرنین، هم در رابطه با اصحاب کهف، هم درباره موسی و خضر، هم درباره جنات، حال مسئله توحید را در پایان ذکر می فرماید همراه با تخویف اخروی. افحسب الذين كفروا، آیا می پندارن کسانی که کفر کردند، ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اینکه بگیرن بندگان را بغیر از من اولیاء. ببین نگفته ان يتخذوا الاصنام، فقط بطهارا اونا عبادت نمی کردن، بندگان من را مثل عیسی، عزیر، ملائکه، این بندگان را به غیر از من حامی خودشون میدانند. فکر میکنن اونا کارسازی میکنن برایشون، اونا مشکل کشایی میکنند. انا اعتدنا جهنم للكافرین نزلا، ما آماده کردیم، مهیا کردیم جهنم را برای چنین کافرینی. اینا را خدا کافر میگه، اینهایی که دوستان من را، بندگان من را به عنوان حامی و ولی خودشون میدانند. ولی به معنی ناصر، حامی. ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، اینهایی که بندگان من را ولی و حامی میدانند و از اونها استمداد میکنند. الله میفرما برای این کافرین ما جهنم را به عنوان مهمانی آماده کرده، مهمانیشون است. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، آیا به شما خبر بدهم اون انسان هایی که از همه از نظر عمل خاسرترند، خائبترند، زیانکارترند، از همه بگم چه کسانی هستند؟ الله می فرماید سبحان الله، الله عز و جل اون مشرکین را اخسرین اعمال معرفی می کند که شرک می کنند، فکر می کنند، عبادت می کنند. خیلی مسئله شرک ظریفه. از غیر الله کمک میگیرند، فکر میکنند تعظیم و احترام اولیاء الله میکنه، نه این شرکه. بدعت میکنه، فکر میکنه دینداری داره میکنه. لذا این انسان هیچ وقت توبه نمیکند، چون قبلا عرض کردم خدمت شما یک مجرم و خطاکار دیگه امکان داره توبه بکنه، یکی دزدی میکنه، یکی زنا میکنه، یکی شراب و مینوشی میکنه، اون کارش را بد میدونه، وجدانش ناراحته، وجدانش او را ملامت میکنه، آخر به هر حال یک روزی توبه میکنه، چون کار خودش را شنیع میداند، بد و زشت میداند. اما این انسان نه، این شرک میکنه، میگه که من دارم خدا را راضی میکنم، دارم عبادت میکنم. خب کسی از عبادت توبه میکنه؟ هیچ وقت توبه نصیبش نمیشه. خدا فهم دین بده. لذا الله میفرماید آیا به شما بگم بالاخسرین اعمالا، از نظر عمل از همه مردم اخسرتر، خاسرتر، زیانکارتر کیه؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، آنانی که سعی و تلاششان تباه شده، برباد شده در زندگی دنیا، گمراه شدند. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، آنها میپندارند که انهم یحسنون صنعا، کار خوب انجام میدند، کار نیک انجام میدند، کارش کفر شرکه، ولی فکر میکنه کارم خوبه. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، الله میفرمای این افراد کسانی هستند که کفر کردند به آیات ربشان، یعنی به کتب الهی، و لقائهی، و اینها کسانی هستند که به قیامت کفر کردند، قیامت را قبول نداره، مشرکین اکثر قبول نداشتند. فحبطت اعمالهم، این انسان ها اعمالشان تباه، اعمالشان برباد. الله می فرمه فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ما روز قیامت برای اینها ترازوی قائم نمی کنیم. از نظر اعمال دو تا ترازو هستند، یکی ترازوی ایمان و کفر، اون قائم میشه، معلوم میشه هیچی ایمان نداره، وقتی که ایمان نداره بعد اعمالشون به ترازو قرار نمی گیره، چونکه الله عز و جل اعمال را تباه کرده. فجعلناه هباء منثورا، والذین کفروا اعمالهم کسراب، عملشون مثل سراب است. سراب مگه آبی هست؟ نیست، ظاهرا آب، این ظاهر عمل است، باطن پوچ، هیچی نیست. الله می فرماید فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، برای آنها در روز قیامت وزنی قائم نمی کنیم. چرا؟ ذالک جزاؤهم جهنم بما کفروا، این افراد جزایشان جهنم هست به سبب آنچه که کفر کردند، همون شرک کفره. و اتخذوا آیاتی و رسولی هزوا، اینها نسبت به آیات من و نسبت به رسولان من تمسخر کردند، استهزا کردند، پیامبران الهی را مسخره کردند. اینها لذا اخسرین اعمال هستند، جایشون جهنم هست. اما ذلک جزاؤهم جهنم، اما بعد از این تخویف بشارت است، بشارت برای اهل ایمان و اهل عمل صالح. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بدون شک کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند این هر دو برای نجات لازم است، هم اعتقاد درست آمنو و هم عمل درست. ایمان مطابق قرآن باشه، عمل مطابق هم دستور قرآن و سنت رسول الله باشه، این هر دو شرط است. اینا یکی بدون دیگری ناقص. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. این افرادی که ایمان و عمل صالح انجام میدن جنات فردوس مهمانیشون، پذیرای زیبایی در بهشت فردوس الله نصیب من و شما بگرداند از اونها میشه. خالدین فیها برای چه مدتی؟ به صورت همیشه و به صورت خلود در آن هستند. لا یبغون عنها حولا، خودشون هم نمیخواند از آن بهشت تغییر را. ما تو دنیا 4 سال یک جای زندگی میکنیم، دل ما میخواد یه جای بهتر بریم. از اونجا باز انسان میخواد بره بالاتر پیشرفت بکنه. عموما انسان ها اینطور هستند، اما اونجا نه. اونجا چون بالاترین جایگاه و مقام هست، چنان انسان دل داده و دل بسته میشه، خودش هم دوست نداره که از اونجا جا به جا بشه. لا یبغون عنها حولا، حول یعنی تحویل، تغییر، جا به جایی. لذا مؤمنین شرایطشون این هست، در جنات الفردوس، در ناز و نعمت، در عیش و عشرت، نمیخوان ذره ای از اونجا به جای دیگه برند. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. سبحان الله. چند تا شبهه بود که ما قبلا خواندیم، که درباره موسی و خضر بود علم اونها، و یکی در رابطه با ذوالقرنین قدرت اونها. قدرت را به ذوالقرنین هم الله داد، و آتیناه من کل شیء سببا. علم را به خضر کی داد؟ هم الله داد، و آتیناه رحمتا من عندنا، او را رحمت ما دادیم، این علم را ما دادیم. پس هرچی علم هست و هرچی قدرت است مال الله است، از آن الله است. در همون ادامه داستان موسی و خضر میآید که وقتی که جریان تمام شد و موسی و خضر داشتن برمیگشتند، سوار کشتی شدند، بر لبه کشتی پرنده نشست و این پرنده منقارش را زد به دریا، از آب دریا. خضر علیه السلام به موسی گفت ای موسی، هرچی که علم تو هست، علم تشریعی و تنزیلی، و هرچی علم من هست، علم تکوینی، همه علوم من و شما در مقابل علم الله به اندازه این قطره ای که این پرنده از این دریا برداشت در مقابل علم الله این قدر هم نمیشه. یعنی الله عز و جل مثال علمش همون دریاست، و مثال من و تو هر چی که در این دنیا عالم است به اندازه همون قطره ای که پرنده برداشت هم نیست. لذا اینجا در آخر الله عز و جل همین مطلب را بیان می فرماید درباره علم و قدرت. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ای رسول اعلام کن اگر دریا، تمام این دریا، دریا چقدر هستن؟ 3/4 این کره دریا است. مدادن همه اینها دوات بشه، مرکب بشه برای کلمات ربم. کلمات یا کمالات رب مراد است یا معلومات رب، یعنی همه اینها تبدیل به دوات و مرکب بشه، و همه درختان و اشجار دنیا تبدیل به مداد بشه، تبدیل به نی بشه، و شروع بکند با این دریاها بنویسد علم الهی را. در آیه دیگه هست من بعده سبعت ابحر، اون آیه هست ولو ان ما فی الارض اقلام، ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام، هر چی که در روی زمین درخت است همه اینها قلم بشه، یعنی همه را شما بگیر و نی درست کن. چقدر درخت است؟ سبحان الله، میلیاردها. ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده، و همچنین این دریا چی بشه؟ مداد بشه، مرکب بشه، دوات بشه. من بعده سبعت ابحر، بغیر از اینها هفت برابر اینها دریای دیگه باشه. اینها همه بنویسه کمالات الله را، یعنی علم الله را. ما نفدت کلمات الله، کلمات الله بازم تمام نمیشه، یعنی علم این دریاها خشک میشه، این درختها تمام میشه، علم الله تمام نمیشه. این مطلب را الله اینجا فرموده، قل لو کان البحر مدادا، اگر همه این دریاها دوات بشه، لکلمات ربی، برای کمالات رب، همه از اوصاف رب بنویسن با این دوات ها، یا علم رب را بنویسن، لنفد البحر، تمام می شود این دریاها، قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل از اینکه کلمات رب یا علوم رب تمام بشه. ولو جئنا بمثله مددا، گرچه امثال این چندین دیگه دوات بیاورند، ما بیاوریم، یعنی هفت تا دریای دیگه بیاریم و تبدیل به دوات بکنیم، باز هم کلمات رب پایان پذیر نیستن. قل انما انا بشر مثلكم، این خلاصه سوره است. تمام سوره کهف خلاصش این یک جمله هست، خلاصش توحیده. ما به این نتیجه رسیدیم، انبیاء در این سوره ذکر شدن، ملائکه در این سوره ذکر شدن، اذ قلنا للملائکه اسجدوا، جنات ابلیس در این سوره ذکر شد. عرض کنم پیغمبران اولو العزم الله عز و جل، پادشاهان که تمام دنیا را تصرف کردن، مشرق و مغرب، از همه و همه این نتیجه را گرفتیم که اله اینا هیچی که اله نیستند، اله و معبود ذات یگانه رب العالمین است. اذا الله می فرماید قل انما انا بشر مثلكم، ای پیامبر اعلام بفرما، جز این نیست که من بشری هستم مثل شما، من نه خدا هستم نه فرزند خدا هستم، مثل شما بشرم، اما تفاوت من، یوحا الی انما الهکم اله واحد، این وحی به سوی من شده، من تلک الکمالات، ببین اینا تمام کمالات و کلمات رب، این به سوی من وحی شده، خلاصش انما الهکم اله واحد. بعضی وقت به ما میگن که شما خیلی مبالغه میکنید، هر جا توحید، هر جا توحید. ما هر جا نگاه میکنیم آیات، آیات بغیر از توحید چیزی دیگه ندارند. هر کلمه قرآن مجید، هر صفحه قرآن مجید، شما الحمدلله الان قرآن را از اول تا آخر داری میخونید، نگاه کنید کدوم صفحه هست که توحید توش نیست، کدوم آیه هست که نیست. الله عز و جل با چه کلمات بلیغ و با چه تعبیرات اکید. لذا عزیزان، تنها چیزی که انشاءالله نجاتمون میده و فلاح را تضمین میکنه اینه که در دل ما توحید را اونطور که حق است بکاریم و جا بدیم، احدی را با خدای عزوجل در ذات و صفات الله عزوجل شریک نکنیم. هیچ وقت کسی نمیگه از ما مسلمان ها که خدای دیگه هست، اما بعضی وقت ها دوچار سوء فهم میشیم و صفات خدا را به بندگان خدا میدیم. مثلا میگیم که بندگان خدا مثل انبیا علم غیب دارن، امامان علم غیب دارن، اینا صفات ویژه خدا هستن، این با توحید در تضاد است. لذا الله این وحی را کرده که انما الهکم اله واحد، جز این نیست که معبود شما معبود یگانه هست. فمن كان يرجو لقاء ربه، هر کسی که امیدی برای ملاقات رب دارد، و بعضی یرجو را یعتقد می کنند، هر کسی که اعتقاد دارد که رب بشرا ملاقات میکند، پس باید آماده بشه برای اون ملاقات. شما همه آماده بشید. آمادگی چیه؟ فلیعمل عملا صالحا، عمل بکند، عمل صالح انجام بده. اما شرط مهمتر، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، شریک نگیرد در عبادت رب احدی را. احدا نگفت سنمن، نگفت وثنا، نگفت قبرا، احدا، ایچ احدی را. احد شامل اول ذوی القول میشه، نه نبی مقربی را، نه نبی مرسلی را، و نه ملک مقربی را، و نه امامی را، نه ولیی را، نه صالحی را، نه شهیدی را، هیچ کسی را شریک خدا نگیره. پس ببینید یکی از دلایل مقبولیت عمل هم همین شرایط مقبولیت عمل که ولا یشرک به عبادت ربی احدا، بعد از عمل صالح آورده. خیلی ها هستن که عمل صالح انجام میدن، امکان داره شب و روز نماز بخونن، نماز شبشون فوت نمیشه، اما در کنار لنگر هستن و از غیر خدا هم استمداد میکنن، این عملش قبول نیست. عملی قبول میشه که ولا یشرک بعبادت ربه احدا. الله عز و جل به ما همین عمل را توفیق بده.